सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 97वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। कल के पाठ में से किन्हीं को पूछना हो, पृष्ठ संख्या 414 से लेके 419 तक। जी, ओम आचार्य जी, ये 415 पृष्ठ पर ये सूत्र है ना जी, नियमा नियमो तू तद विशेषको जी। यहाँ ये नियम और अनियम के बारे में बताइए, मतलब ये इच्छा द्वेष जो कि निमित्त है प्रवृत्ति निवृत्ति के, ये आत्मा में है ज्ञान, और प्रवृत्ति निवृत्ति जो ये शरीर में होते हैं भूतों में, तो ये विभिन्न आश्रय होना यहाँ अनियम कह रहे हैं क्या जी, तो कैसे क्या है? जो प्रयुज्यमान भूत हैं, उनमें प्रवृत्ति निवृत्ति होती है, ना कि सब भूतों में। सब भूतों में ये प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं देखी जाती। कहाँ देखी जाती है? जहां प्रयुज्यमान होते हैं, यानी किसी चेतन के द्वारा, जिसमें इच्छा द्वेष आदि है, उसके द्वारा जब प्रयुक्त होते हैं तब प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाती है। जैसे कि हमारे शरीर में जो भूत हैं, यहाँ प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जा रही है, लेना देना। इसी के आधार पर पूर्व पक्षी कह रहा था कि भाई प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाने से ये भी चेतन है या इच्छा द्वेष से युक्त है, जानवान है, तो ये तो प्रयुक्त है, इनमें प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जा रही है। इसी तरह से जो हम अन्य उपकरण लेंगे, चिमटा ले लेंगे, लेखनी लेंगे और कुछ भी ऐसी चीज लेंगे, वो सब तो प्रयुक्त माने जाएंगे, लेकिन इसके अलावा जो भूत हैं, भूत यही थोड़ना है, भूतों से युक्त यही थोड़ना है, अन्य भी तो है, जैसे मिट्टी रखी हुई है, पत्थर रखा हुआ है, वहां प्रवृत्ति निवृत्ति थोड़ना देखी जाती है। व्यूहन वाली बात अभी एक अलग रखिए, जो वैसी प्रवृत्ति निवृत्ति है, लेने और छोड़ने, हान और उपादान वाली, ये वहां नहीं देखी जाती है। तो इस दृष्टि से यहां पर इन्होंने कहा, चूंकि सब में ये नहीं मिलती इसलिए इसमें अनियम है, ये अनियम है, या तो सब में होनी चाहिए। पूर्व पक्षी ये कह रहा था कि प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाने से ये भी चेतन है भूतों में, ठीक। तो अगर भूतों में भूत, इससे भूत चैतन्य को सिद्ध कर रहा था वो, प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाने से भूत में चेतनता सिद्ध कर रहा था, करना चाह रहा था, तो वो प्रवृत्ति निवृत्ति सब भूतों में तो होती नहीं है। भूत चैतन्य सिद्ध कर रहे हैं इसका मतलब है सभी भूतों में चेतनता होनी चाहिए, और यदि सब भूत चैतन्य है तो उनमें भी प्रवृत्ति निवृत्ति होनी चाहिए, लेकिन बाकी भूतों में जो प्रयुज्यमान नहीं है वहां तो प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं देखी जाती है। हाँ, इसलिए ये अनियम कहा गया। पूर्व पक्षी के मत में तो नियम होना चाहिए, जिसमें ज्ञान है, जिसमें इच्छा द्वेष है, तो उसमें उन सब में प्रवृत्ति निवृत्ति होनी चाहिए। जब सब भूतों के अंदर ज्ञान है, इच्छा द्वेष है, तो उन सब में प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जानी चाहिए, पृथ्वी आदि भूतों में सब में देखी जानी चाहिए, ये नियम होना चाहिए था उसके पक्ष में, लेकिन देखा जाता है अनियम। तो जब प्रयुज्यमान भूत होते हैं तब ये देखा जाता है, उस दृष्टि से देखेंगे तो अनियम होगा, और भूत ही जब जाता है तो वहां पर नियम होना चाहिए, अगर उस दृष्टि से देखें तो वहां नियम होना चाहिए। तो इस आधार पर हम फिर कह सकते हैं कि ये सब जगह नहीं है चेतनता इच्छा द्वेष, जहां जहां इच्छा द्वेष और ज्ञान से युक्त कोई है तब ही प्रवृत्ति निवृत्ति देखे जाते हैं, नहीं तो नहीं देखे जाते। ये नियम का स्वरूप हो गया, इसको एक आप इसको नियम भी कह सकते हैं। जी जी, एक एक क्षेत्र में नियम हुआ, जहां जहां ज्ञान इच्छा द्वेष वहां वहां प्रवृत्ति निवृत्ति, वहां वहां प्रवृत्ति निवृत्ति, वो प्रवृत्ति निवृत्ति पराश्रय में कर रहे हैं, स्वाश्रय में नहीं कर रहे हैं। हाँ। हो गया, एक दृष्टि से ये अनियम है, पूर्व पक्षी की दृष्टि से देखें तो सब भूत पृथ्वी आदि भूतों में चेतनता है, उस दृष्टि से सब में प्रवृत्ति निवृत्ति होनी चाहिए। सब में प्रवृत्ति निवृत्ति का होना ये जो नियम है ये घट नहीं रहा है, तो इस दृष्टि से वो घट कहां पर रहा है, जहां वो जो वो प्रयुज्यमान होते हैं तब ही घट रहा है, तो उस दृष्टि से नियम नहीं रहा ना, ये तो अनियम हो गया। नियम तो ये होना चाहिए था कि सब में, सब भूतों में, सब पृथ्वी आदि भूतों में प्रवृत्ति निवृत्ति होनी चाहिए, नियम ये होना चाहिए था ना पूर्व पक्षी की दृष्टि से, सब भूतों में प्रवृत्ति निवृत्ति होते हुए वहां ज्ञान होना चाहिए, ऐसे नियम देख रहा है ना जो प्रवृत्ति निवृत्ति कुछ भूतों में पूर्व पक्षी देख रहा है शरीर आदि में, और उसके आधार पर वो भूत चैतन्य को सिद्ध कर रहा है, किस भूत चैतन्य को, सभी भूतों को, प्रवृत्ति निवृत्ति कहां देखी थी उसने, शरीर आदि में, लेकिन चैतन्य कहां सिद्ध कर रहा है, सब भूतों में, सब भूतों में चैतन्य सिद्ध कर रहा है ना, तो उसको पूर्व पक्षी को सिद्धांति कह रहा है कि ये प्रवृत्ति निवृत्ति सब भूतों में नहीं देखी जाती, या तो आप भूत चैतन्य सिद्ध करते हो तो सब भूतों में चैतन्य होगा, ये नियम बनेगा, ये एक नियम बनेगा, सब में मिल नहीं रही है प्रवृत्ति निवृत्ति, इससे ये नियम नहीं रहा, अनियम हो गया, जहां प्रयुज्यमान भूत होंगे वहीं पर ही प्रवृत्ति निवृत्ति होगी, ये जो कथन है ये संपूर्ण भूतों की दृष्टि में जो लागू कर रहा था पूर्व पक्षी नियम, उसकी तरह से सब में लागू नहीं हो रहा, इसलिए इसको अनियम कहा भाष्यकार ने जो कहा। आप इसको नियम कह रहे हैं वो एक अलग दृष्टि से कह सकते हैं कि सब में नहीं है, केवल वहीं पर ही प्रवृत्ति निवृत्ति होगी जहां भूत प्रयुज्यमान होंगे, ये एक नियम बना दिया, इस दृष्टि से आप उसको नियम कह रहे हैं, कह सकते हैं उसको आप नियम भी, सब में नहीं है, सबको फल दे, गुरुकुल के सब ब्रह्मचारियों को फल दें, और फिर कह दिया कि नहीं जो जिनको एक साल से अधिक हुआ है उन्हीं को देने, तो ये नियम हुआ, यानी पूरे में ना करके थोड़े से में किया वो नियम हुआ, आप उस दृष्टि से बोल रहे हैं कि जहां प्रयुज्यमान भूत होते हैं वहीं पर ही इच्छा द्वेष होते हैं, ये नियम हुआ, आप उस दृष्टि से उसको नियम कह सकते हैं, लेकिन ये उसको अनियम कह रहे हैं, वो अनियम क्यों कह रहे हैं वो मैं बता रहा था आपको कि सब भूतों में चैतन्य होने से सब जगह प्रवृत्ति निवृत्ति होंगे, ये तो नियम होगा, वो सब जगह घट नहीं रहा है, कुछ भूतों में घट रहा है कुछ भूतों में नहीं घट रहा है, प्रयुज्यमान भूतों में घट रहा है अप्रयुज्यमान भूतों में नहीं घट रहा है, तो नियम कहां रहा, अनियम हो गया, इस दृष्टि से इसको अनियम जो यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। राजेश जी, ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 416 तीसरी पंक्ति जी, यथा नाना शरीरेषु नाना ज्ञातर बुद्ध्यादि गुण व्यवस्थानात्, ये स्पष्ट कीजिए। भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न ज्ञाता है जी। ये एक प्रतिज्ञा वचन हुआ जी। आगे जो लिखा है बुद्धियादि गुण व्यवस्थानात, ये हेतु है इसकी सिद्धि में। अब इसको यूं समझिए कि हम सब भिन्न भिन्न शरीर हैं जी। इसमें ज्ञाता भी भिन्न भिन्न है या एक ही है, भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न है। कैसे सिद्ध करेंगे, कोई यूं भी तो कह सकता है कि नहीं भिन्न भिन्न शरीर है लेकिन चेतन तो एक ही है, ऐसा कहते भी है ना जी। जब केवल जो एक ही चेतन को मानते हैं अद्वैत की दृष्टि से, केवल एक ब्रह्म ही चेतन है और कोई अलग चेतन नहीं है, आत्मा का जो अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, केवल एक ब्रह्म ही चेतन है वो जो ये मानते हैं, और शरीर आदि ये एक तरह से उपाधि हो गई, उसके भेद से ये अलग अलग प्रतीत हो रहे हैं। तो शरीर का भेद हुआ, चेतन तो एक ही हुआ ना, फिर चेतन एक हुआ तो ज्ञान भी एक ही होना चाहिए। वो चेतन जो सब में है वो एक रस है, तो सबको ज्ञान भी एक ही होना चाहिए जी। क्योंकि वही चेतन तो हर शरीर में है, सबको सबका ज्ञान एक जैसा होना चाहिए। पर आपने ये कहा कि हर शरीर में चेतन अलग अलग है, कैसे सिद्ध करेंगे? कैसे सिद्ध करेंगे कि सब शरीरों में चेतन अलग अलग है? ज्ञान भिन्न भिन्न होने से, ज्ञान अलग होना, उसी को बुद्धि शब्द से कहा है। बुद्धियादि गुण व्यवस्थानात्, बुद्धि यानी ज्ञान, ज्ञान आदि गुणों की व्यवस्था से। व्यवस्था का मतलब है एक का ज्ञान अलग है, दूसरे का ज्ञान अलग है, तीसरे का अलग है, और ज्ञान के साथ साथ आदि लगा रखा है। आप सुख दुख को भेद कर सकते हो, इस व्यक्ति का सुख अलग है, इसका अलग है, उसका अलग है, इसका दुख अलग है, सबको सबको एक जैसा सुख, सबको एक जैसा दुख होना चाहिए यदि एक ही चेतन हो तो। अगर सब शरीरों में एक ही चेतन हो तो सबका ज्ञान एक जैसा होना चाहिए, सबका सुख एक जैसा होना चाहिए, सबका दुख एक जैसा होना चाहिए, सबकी इच्छा एक जैसी होनी चाहिए, सबका द्वेष एक जैसा होना चाहिए, और सबके प्रयत्न भी एक जैसे होने चाहिए। ये सारे गुण एक जैसे होने चाहिए यदि एक ही चेतन है तो। लेकिन ये सब अलग अलग है हमारे, किसी भी दो के नहीं मिलते हैं। ना तो ज्ञान किसी का शत प्रतिशत एक जैसा मिलता है, ना इच्छा, ना द्वेष, ना प्रयत्न, ना सुख, ना दुख, शत प्रतिशत किसी के भी नहीं मिलते हैं। और शत प्रतिशत छोड़िए, बहुत अधिक भिन्नता भी रहती है हमारी। सुख दुख सबके अपने अलग अलग हैं, न्यूनाधिकता है, प्रकार भेद है, ज्ञान का भेद है, प्रयत्न के भेद हैं। एक जैसी दिशा में जो काम कर रहे हैं, एक जैसे कार्य कर रहे हैं, तो भी प्रयत्न में भेद रहता है उनके। तो ये हेतु इन्होंने दिया था बुद्धियादि गुण की व्यवस्था होने से। व्यवस्था मतलब है अलग अलग। सूत्र भी आता है व्यवस्था तो नाना, ये व्यवस्था देखी जाती है इससे ये नाना है, नाना मतलब अनेक है, नाना प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न है। तो इसलिए इन्होंने कहा जो आप पंक्ति पूछ रहे थे, यथा नाना शरीरेषु नाना जाता रहा, भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न जाता होते हैं, एक ही जाता नहीं होता है, सब में भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे पता लगा? ये तो प्रतिज्ञा कथन हुआ, हेतु हुआ बुद्धियादि गुण व्यवस्थानात्, बुद्धि आदि गुणों की व्यवस्था देखे जाने से, व्यवस्था होने से। ये प्रत्यक्ष है हमारे को, बुद्धि आदि गुण की व्यवस्था है। हो गया। एक और प्रश्न है, 417 पृष्ठ का जो वार्तिक दिया है इसका अर्थ कर दीजिए। दृष्टश्चान्य गुण निमित्त प्रवृत्ति विशेषो भूतानाम, भूतानाम प्रवृत्ति विशेष, भूतों का जो प्रवृत्ति विशेष होता है, अलग अलग भूतों में जो अलग अलग प्रवृत्ति हो रही है जी। इसको आप त्रस और शरीर आदि के संदर्भ में ले लीजिए कि अलग अलग शरीर हैं, उनमें अलग अलग ढंग से भूतों की प्रवृत्ति हुई है जी। ठीक है, रचना की दृष्टि से, विहन की दृष्टि से, तो वो कैसे है? अन्य गुण निमित्त, अन्य गुण के निमित्त वाला प्रवृत्ति। ये प्रवृत्ति विशेष कैसा है? अन्य गुण निमित्त, भिन्न गुण वाला है, ये भिन्न धर्म के निमित्त वाला है, दूसरे के, दूसरे गुण के निमित्त वाला है, दूसरे के कह लीजिए या दूसरा धर्म ले लीजिए, उसके निमित्त वाला है। सो अनुमानम अन्यत्रापि, वो दूसरी जगह भी देखा जाएगा। इसमें ये जो अन्य गुण है, अन्य गुण को दो तरह से देख सकते हैं। एक तो हम सामान्य समझेंगे तो प्रयत्न गुण, ये क्रिया आदि की दृष्टि से आप देख लेंगे, या तो घट आदि के निर्माण का व्यूहन देखना है तो घट आदि के व्यूहन की दृष्टि से जी। वहां घट आदि का व्यूहन भिन्न भिन्न क्यों हो रहा है? भूतों की वहां पर प्रवृत्ति विशेष क्यों है? प्रयत्न भेद होने से। कुम्हार का जो प्रयत्न भेद है उससे वो कोई घड़ा बना देता है, कोई दीपक बना देता है, तो वहां जो निर्मित होने वाले द्रव्य है उसमें भूतों की प्रवृत्ति विशेष है, भूतों का व्यूहन विशेष है। कैसे हो रहा है वो भूतों का व्यूहन विशेष? मिट्टी तो वही थी, भूत वही थे, तो वो उसका कारण है कि ये जो प्रवृत्ति विशेष हुई है ये अन्य गुण निमित्तक है, यानी अन्य के गुण के निमित्तक है। अन्य गुण वो प्रयत्न है, कुमार ने जैसा प्रयत्न किया उसके अनुसार से घड़ा या दीपक या सकोरा आदि बन गए। एक बात आई समझ में जी, ये अनुमान अन्य जगह भी लगा लिया जाएगा, ठीक है। ये तो एक तो हुआ प्रयत्न, जिसमें प्रयत्न का भेद है। अब इसको हम दूसरे ढंग से भी देख सकते हैं, अन्य गुण का मतलब ले लिया कर्म, धर्माधर्म कर्म। ये जो व्यूहन है हमारे शरीरों में अलग अलग प्रकार का, ये क्यों हुआ? अगर भूतों में ही अपनी प्रवृत्ति निवृत्ति होती अपनी स्वयं की, तो भूत तो समान है, उन्हीं में इच्छा द्वेष प्रयत्न होता तो वो बनते तो सब एक जैसे बनते। ये अलग अलग क्यों बने हैं, इतने व्यूहन क्यों अलग है? भिन्न भिन्न योनियों की दृष्टि से देख लीजिए, भिन्न भिन्न शरीरों की दृष्टि से तो बहुत भिन्नता है, और मनुष्यों में भी या एक एक जाति में भी देख लीजिए, वहां भी भिन्नता है। वो क्यों हुआ? तो उसके लिए उन्होंने जो अन्य गुण का नीचे कथन किया, वो वहां पर आप संस्कार यानी तो धर्माधर्म नाम का जो विशेष गुण है, उसके कारण से ये भेद हो रहा है जी। तो भूतों का अपने आप से प्रयत्न विशेष नहीं है, ये जो प्रवृत्ति विशेष है ये स्वयं की नहीं है, इसकी ये दूसरे के कारण से, दूसरा निमित्त है। और धर्माधर्म संस्कार ये आत्मा के चेतन के अपने कर्म है, उसके अनुसार हमारे को शरीरों की भिन्नता मिलती है, ठीक है। एक पीछे से पंक्ति है 412 पृष्ठ पर, चौथी पंक्ति जी, आरंभ निवृत्तियोश्च प्रत्यगात्मनि दृष्टत्वात्। प्रत्यक और इसमें जो परत्र शब्द आया, इससे क्या तात्पर्य है? प्रत्येक मतलब जीवात्मा में, अपने में, स्वयं अपने में जी, स्वयं अपने में देखे जाने से। अब स्वयं अपने में देखा जाता है तो प्रत्येक अपने में देख सकता है इस बात को, वो केवल एक ही नहीं जी, सभी देख सकते हैं, सब अपने अपने आत्मा में देख सकते हैं, स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव है। तो अपने में तो हमें प्रत्यक्ष हुआ जी, और परत्र यानी हमारे से जो भिन्न है, सबके लिए जो अन्य है, अन्य अलग अलग के लिए जो अब उससे भिन्न है, उसमें इसमें अनुमान जान लेना चाहिए, वहां भी ऐसा ही होगा, क्योंकि वो भी वैसा ही चेतन है, जैसा मैं चेतन हूं वैसा ही वो भी चेतन है, सब चेतन अलग अलग है। शरीरों में जो चेतन है वो सब अलग अलग हैं, एक चेतन नहीं है। तो मेरे को अपने में अनुमान हो गया, दूसरा भी ऐसा ही, वहां भी ऐसा ही होगा। कुछ उमाचल जी, पृष्ठ संख्या 415 जी, ये दूसरे अनुच्छेद में दूसरे पंक्ति, यथा भूतानां, यहां से यथा भूतानाम गुणांतर निमित्ता प्रवृत्ति गुण प्रतिबंधाच्च निवृत्ति भूत मात्रे भवति नियमेना। ये उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे भूतों में यानी पृथ्वी आदि भूतों में, पृथ्वी ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, एक गुणांतर निमित्ता प्रवृत्ति, उनमें भी प्रवृत्ति देखी जाती है, उनमें प्रवृत्ति देखी जाती है ना। जैसे कि मान लो पत्थर पर्वत से लुढ़का, उसमें प्रवृत्ति हुई ना। अच्छा, हमने पत्थर को ऊपर फेंका था, हमने तो ऊपर फेंका था उसको, प्रयोजक तो ये चाह रहा था ऊपर फेंकना, प्रयोजक ने तो ऊपर फेंका था, लेकिन उसके बाद जब वो नीचे गिर रहा है, वो किससे गिर रहा है? प्रयोजक का तो है नहीं, वो फेंकने वाला तो उसको नीचे ला नहीं रहा है, अभी उसने फेंका था बस ऊपर। तो अब वो जो नीचे गिर रहा है वो भी एक प्रवृत्ति है, ऊपर गया था ये भी एक प्रवृत्ति थी, पत्थर की ऊपर फेंका तब भी उसकी एक प्रवृत्ति थी, गति थी उधर जा रहा था, और फिर वो नीचे आ रहा है ये भी एक प्रवृत्ति है, वो कैसे हो रही है? तो कहा गुणांतर निमित्ता, उसका गुरुत्व गुण है, गुरुत्व गुण के कारण से वो नीचे आ रहा है। तो इसलिए कहा भूतानाम गुणांतर निमित्ता प्रवृत्ति, दूसरे गुण के निमित्त वाली प्रवृत्ति होती है, ठीक है। गुरुत्व गुण के कारण से उसका पतन हुआ, गुरुत्व गुण हो गया और प्रवृत्ति, पतन जो है ये कर्म प्रवृत्ति हो गई, हो गया है उसी का ही। और गुण प्रतिबंधाच्च निवृत्ति, और यदि उसके गुण का प्रतिबंध कर दिया जाए, कोई रोधक कारण हो, हमने ऊपर फेंका और फेंका तो वो दूसरे की छत पे जाकर के टिक गया, अब वो नीचे गिरेगा, क्यों नहीं गिरेगा? गुरुत्व गुण तो अभी भी है, उसमें नीचे गिरना चाहिए। तो गुण प्रतिबंधा, चाहे उसके गुण का प्रतिबंध हो गया तो निवृत्ति देखी गई। तो अन्य वस्तुओं में, जड़ वस्तुओं में भी प्रवृत्ति और निवृत्ति देखी जा रही है ना, उसको बता रहे। ये पूर्व पक्षी की दृष्टि से कथन है, पूर्व पक्षी जो मानता है उसकी पुष्टि के लिए ये उदाहरण दिया जा रहा है कि आपके मत में ऐसा होना चाहिए। तो यथाभूतानां गुणांतर निमित्ता प्रवृत्ति एक बात, गुण प्रतिबंधाच्च निवृत्ति दूसरी बात, और ये दोनों भूतमात्रे भवति नियमेन, ये बात सब भूतों में घटेगी और नियम से घटेगी। तो ऐसे ही एवं भूतमात्रे ज्ञान इच्छा आदि भी होते हुए प्रवृत्ति निवृत्ति होनी चाहिए, उस तरह से कहा। हो गया। और एक प्रश्न पूछे, पृष्ठ संख्या 417 जी, चौथे पंक्ति जी, सच गुण प्रेत। भूतान, इससे पीछे जो था भूतानाम अन्य गुण निमित्ता इति, ये जो अन्य गुण है, सच गुण है मतलब वो अन्य निमित्तक गुण, सका मतलब पिछली पंक्ति से अन्य गुण निमित्ता, सच गुण वो गुण कैसा है? प्रयत्न समान आश्रय, प्रयत्न के समान आश्रय वाला, प्रयत्न है समान आश्रय जिसका, अर्थात जिसमें प्रयत्न भी रहता है, ऐसा गुण है जो प्रयत्न के साथ साथ एक ही आश्रय वाला है, समान अधिकरण है। ये व्यक्ति कहां किस कमरे में रहता है? उसके साथ रहता है, ठीक है, उस मान लो कमरे में 2, 4, 5, 10 जितने भी व्यक्ति हैं उसके साथ रहता है, वो जहां रहता है वहीं ये भी रहता है, तो दोनों का आश्रय एक हुआ। तो प्रयत्न भी जहां रहता है, प्रयत्न गुण जिसमें है उसी में दूसरा गुण भी रहता है, वो संस्कार है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ सच गुण, वो जो सामान्य अन्य गुण है और वो कौन सा है? वो संस्कार है। सच गुण प्रयत्न समानाश्रय, जिसमें प्रयत्न है उसी में वो गुण भी रहता है। प्रयत्न समानाश्रय संस्कार धर्माधर्म समाख्यात, जिसको धर्माधर्म कहते हैं, धर्माधर्म रूप संस्कार, पाप पुण्य रूप संस्कार, कर्माशय भाग्य, वो जिसमें रहता है, तो प्रयत्न जिसमें रहता है उसी में ये भी गुण रहता है। तो न्याय दर्शन का बहुत व्यापक ये कथन है, बार बार आता रहता है इस विषय में कि जो धर्माधर्म संस्कार रहते हैं या और भी जो संस्कार रहते हैं वो कहां रहते हैं? आत्मा में ही स्वीकार किए हैं इन्होंने। वासना रूप संस्कार भी, जिससे स्मृति आती है, पीछे जो प्रसंग चल रहा था, ज्ञान उत्पन्न होता है, और ये संस्कार यानी धर्माधर्म रूप संस्कार, पाप पुण्य रूप संस्कार, वो भी वो आत्मा में रहते हैं, जहां प्रयत्न रहता है वहां ये भी रहते हैं। ये हो गया। पूछे, पूछना ओम आचार्य जी, ये जो 38वां सूत्र था इसमें तीन हेतु दिए, पारतंत्र, अकृत अभ्यागम और चैतन्य प्रतिषेध, तो ये चैतन्य प्रतिषेध नहीं समझ में आया। नहीं, चैतन्य प्रतिषेध तो कोई हेतु नहीं है। 38वें में एक तो कहा था यथोक्त हेतुत्वात्, ये तो पिछले सारे हेतुओं को इकट्ठा कर लिया क्योंकि पीछे वो थे उन हेतुओं के कारण, और फिर पारतंत्र्यात और अकृत अभ्यागमात चाहिए है। एक और प्रश्न है आचार्य जी, जैसे ये प्रयुज्यमान का विषय चल रहा है, जैसे हम ये देखते हैं कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, पर ये नहीं है कि जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं है, मतलब उल्टा आपस में, तो ऐसे ही प्रयुज्यमान और इच्छा द्वेष और प्रवृत्ति निवृत्ति के साथ भी ये संबंध हम घटा सकते हैं? घटना चाहिए वैसे कि जहां जहां प्रवृत्ति निवृत्ति है, लेकिन ये पर प्रवृत्ति निवृत्ति ये समानाश्रय में नहीं कहीं है, ये ध्यान रखना, स्वाश्रय में नहीं है, ये पराश्रय में है। तो उस चेतन से संबद्ध कोई शरीर आदि भौतिक जड़ चीज होगी जहां प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाएगी, लेकिन उसके आधार पर हम ये अनुमान करते हैं कि जहां प्रवृत्ति निवृत्ति होती है वहां चेतन भी होता है, जिस भौतिक रचना में प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाएगी वहां चेतन भी होगा, ठीक है। इस दृष्टि से ही हमारे सब शरीर हैं, यहां प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाती है तो यहां इच्छा द्वेष, और इच्छा द्वेष जन्य होना चाहिए उसको। अब उसका निषेध चेतनता वहां देखी जाएगी जहां इच्छा द्वेष जन्य प्रवृत्ति निवृत्ति है। अब कोई यंत्रों में या कंप्यूटर में इसमें रोबोट आदि में प्रवृत्ति निवृत्ति देखे, वो भी चीजों को पकड़ती हैं, छोड़ती हैं, इधर उधर करती हैं, ये जो देखा जा रहा है प्रवृत्ति निवृत्ति तो है, लेकिन वहां इच्छा द्वेष नहीं है उसका, वो अन्य के द्वारा व्यवस्था की गई है उसके अनुसार चल रहा है, हम वहां चेतन नहीं मानते। इसलिए केवल प्रवृत्ति निवृत्ति देख करके वहां चेतन हो ही, इच्छा द्वेष वाला हो, ये अनिवार्य नहीं है। मुख्य लक्षण तो ज्ञान है, लेकिन हम प्रवृत्ति निवृत्ति के माध्यम से भी निर्णय करते हैं, और रोबोट आदि में हमें पता है इसलिए हमें वहां संदेह नहीं होता। लेकिन कोई नई जगह चीज देखें जहां प्रवृत्ति निवृत्ति है प्राकृतिक रूप से है, तो हम कहेंगे भाई यहां इच्छा द्वेष करने वाला भी कोई है, और वहां भी रोबोट में प्रवृत्ति निवृत्ति देखी तो भाई कोई ना कोई है जिसने इसमें ये सूचना डाली थी, ये योजना प्रोग्राम डाला था कि आपको इस समय इसको पकड़ना है और इस समय इसको आगे बढ़ा देना है। यंत्र जो स्वचालित यंत्र होते हैं वो किसी ने डाला है पहले, वो पराश्रय में प्रवृत्ति निवृत्ति हो रही है। जिसमें प्रवृत्ति निवृत्ति हो रही है वो स्वयं चेतन नहीं होता है, जिसमें प्रवृत्ति निवृत्ति है जो दिखाई दे रही है वो तो जड़ ही होती है, वो पराश्रय ही होता है। हाँ, उसके साथ में दूसरा चेतन कोई होना चाहिए जिसमें इच्छा द्वेष प्रयत्न ये रहे, प्रयत्न गुण हो गए। तो हम कह सकते हैं जीवों आदि की दृष्टि से तो कह सकते हैं ये नियम कि जहां जहां जिस जिस भौतिक जगत में प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाती है वहां इच्छा द्वेष वाला कोई चेतन अवश्य होगा, और जहां जहां चेतन होता है इच्छा द्वेष वाला, और यदि वहां शरीर भी है दूसरा चीज भी है साथ में, तो वहां भी प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाएगी। अब वृक्ष आदि में हमें वैसी सीधे दिखाई नहीं देगी, लेकिन थोड़ी तो वहां भी हमें दिखाई देती है, थोड़ा बहुत दिखाई देता है। जैसे एक प्रयोग करते हैं भाई, प्रकाश की तरफ पौधा झुक जाता है, अगर अंधेरे में रखो तो खिड़की की तरफ उसका झुकाव हो जाता है, थोड़े दिनों बाद में झुक जाता है वो अपने आप। सूरजमुखी है उसके लिए भी कहा जाता है, सूर्य के साथ साथ पुष्प घूमता है, या तो कमल है वो खिलता है कब और कब बंद होता है इत्यादि। ये भौतिक रूप से भी होते हैं, उसका प्रभाव भी होता है, लेकिन हम जब ये चीजें देखते हैं तो भाई वहां भी चेतन है, प्रकट नहीं है वहां पर, लेकिन अन्य त्रस और शरीर जो है दूसरे उनमें तो ये प्रकट रूप में हमें मिलाई दिखाई देगा। कुछ 416 पृष्ठ पर आचार्य जी दूसरी पंक्ति में ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न गुणानोति लिखा हुआ, ये गुणान एति होगा, गुणानीति गुणानी इति गुणानी गुणानी इति, हाँ वो ई इसमें छपा हुआ नहीं है ढंग से, या तो ओ लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है, ई कर लीजिए इसको, गुणानी इति गुणानी इति गुणानी दीर्घ है, ठीक है। आगे चलिए, तो अभी तक जो हमारी ये चर्चा चल रही है कि चेतनता चेतन कौन है, तो भूत इंद्रिय और मन चेतन नहीं है, इसको इन्होंने पिछले सूत्र में 38वें में सिद्ध किया, आज 39वां सूत्र प्रारंभ हो रहा है, पृष्ठ संख्या 419। इसकी भूमिका में कहते हैं अथ अयम सिद्धोपसंग्रह। अब जो आगे कथन किया जा रहा है ये सिद्ध का ही उपसंग्रह है, जो बात हम सिद्ध कर चुके हैं बस उसी का पुनः कथन है, थोड़ा अलग ढंग से कथन है, लेकिन उसी बात को और दृढ़ता के लिए कहा जा रहा है, सिद्धांतिका है, जो सिद्ध विषय था उसी का उपसंहार किया जा रहा है, वो इकट्ठा ला करके किया जा रहा है। तो 39वां सूत्र बोलेंगे, परिशेषात यथोक्त हेतु उपपत्तेश्च। तो परिशेषात, परिशेष न्याय जो हम बोलते हैं अनुमान में, जो हम परिशेष से करते हैं वो परिशेष से, और यथोक्त हेतु उपपत्ते है, और जैसे हेतु पहले कहे गए थे यथा उक्त हेतु जो थे उनकी सिद्धि होने से, ये दो तरह से इसी बात को और कहा जा रहा है। परिशेष ये एक अलग से जोड़ दिया इन्होंने, तो पहले परिशेष को बता रहे हैं। इसमें सूत्र में जो अध्याहार होगा, वाक्य की पूर्ति होगी, वो कैसे, तो उन्होंने भाष्य में लिखा आत्मगुणो ज्ञानम इति प्रकृतम। ज्ञान आत्मा का गुण है, ये प्रकृत है, यानी प्रसंग से चला आ रहा है, तो इस सूत्र में ये अंश जुड़ जाएगा। ये सूत्र में जो कथन किए ये तो दोनों हेतु थे, इन हेतुओं से भी, इन दो हेतुओं से भी ज्ञान गुण आत्मा का है ये सिद्ध होता है, ये वाक्य पूरा हुआ। अब परिशेष शब्द को खोल रहे हैं, परिशेष क्या है, तो परिशेषो नामा, परिशेष का मतलब ये होता है प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगा शिष्यमाणे संप्रत्ययः, विपरीत अल्पविराम दे ही रखा है इसमें। तो प्रसक्त का प्रतिषेध होने पर, प्रसक्त का मतलब है कि जो संभावित है उस विषय में, जिस जिसकी प्राप्ति हो रही है, जो जो संभावित है, सब प्राप्त नहीं होते, जो जो प्राप्त हो रहा है। प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगात, और अन्य जगह तो उन जो प्रसक्त का जो जो हमारे को यहां प्राप्त हो रहे थे उनमें से औरों के तो हट जाने से अन्यत्र अप्रसंगात, शिष्य माने संप्रत्यय है, जो बचेगा उसी में हमें निश्चय हो जाता है कि ये इसी का है। ठीक है, यहां किसी की लेखनी छूट गई, जैसे अरुण जी की छूट गई थी कल, तो सबसे पूछ लिया किसकी है किसकी है पता नहीं, केवल एक अरुण जी यहां नहीं थे, दूसरी जगह थे, पर वो ही बचे हैं केवल। तो पहले तो प्रसक्त, जो प्रसक्त मतलब जो जो यहां थे वो प्रसक्त है, अथवा यहां जो बैठते हैं उन उनका प्रसक्त होगा केवल, उनमें से और सबका तो निषेध हो गया है, एक ही बच गया, तो उससे पूछे बिना भी हम निश्चय कर लेते हैं। तो शिष्य माने संप्रत्यय, इसी प्रकार से यहां कह रहे हैं भूतेन्द्रिय मनसाम प्रतिषेध है, भूत इंद्रिय और मन का प्रतिषेध कर दिया गया कि ये चैतन्य नहीं हो सकते। लेकिन प्रसक्त तो था ना कि भाई भूत भी तो चैतन्य हो सकता है, इंद्रिय भी तो चेतन हो सकती है, मन भी तो चेतन हो सकता है, ये प्रसक्त तो था, प्राप्ति तो थी उसकी, संभावना तो थी। तो उसका प्रतिषेध होने पर द्रव्यांतरम न प्रसज्यते, और तो कोई द्रव्य है फिर आ नहीं रहा है, अन्य कोई है नहीं, जितने हैं उतने उसके अतिरिक्त तो कोई और हो नहीं सकता। द्रव्यांतरम न प्रसज्यते अल्प विराम शिष्यते च आत्मा, और आत्मा ही केवल बचती है अल्प विराम, तस्य गुणो ज्ञानम इति जायते, तो उसका गुण ज्ञान है। शरीर आदि का तो हो नहीं सकता, लेकिन ज्ञान गुण है तो किसी का, तो जिसका ज्ञान गुण है बस वही आत्मा है। ये एक हेतु हो गया। दूसरा जो संग्रह किया था यथोक्त हेतुपपत्तेश्च इति, इसी को खोल रहे हैं, दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात इत्येवम आदि, ये पीछे का सूत्र दिया है तीन एक का, वहां से तो तीन एक, एक से लेकर के तीन एक सत्ताईस तक के जो सूत्र हैं, इकट्ठे जो सूत्र हैं उन सब का संग्रह कर दिया। इत्येवम आदि नाम उनके द्वारा कौन से हैं वो हेतु, आत्म प्रतिपत्ति हेतु नाम, जो आत्मा की सिद्धि के जो हेतु कहे गए थे उनका अप्रतिषेधात, निषेध न होने से वो अभी भी स्थिर है, वो हेतु खंडित नहीं हुए, इसलिए भी आत्मा का ही ज्ञान गुण माना जाएगा। आत्मा की सिद्धि भी हो चुकी है, आत्मा की सिद्धि हो चुकी है और अन्यों का गुण है नहीं ज्ञान, तो आत्मा का ही होगा। आगे परिशेष ज्ञापनार्थम, ये सूत्र क्यों, इस सूत्र को क्यों बनाया, तो एक तो परिशेष के ज्ञापन के लिए, परिशेष ज्ञापनार्थम और प्रकृति स्थापनादि ज्ञानार्थम च, और प्रकृति स्थापन का मतलब है जो प्रकरण में बात चल रही थी ज्ञान गुण आत्मा का है उसको, प्रकृति की स्थापना प्रकृति स्थापनादि के ज्ञान के लिए, प्रकृति की स्थापना हो रही है इसके ज्ञान के लिए यथोक्त हेतुपपत्ति वचनमिति, जैसा पीछे कहा गया उसकी उपपत्ति का वचन यहां पर कहा गया है। ये जो यथोक्त हेतु है वो दोनों दृष्टियों से लगेगा, एक तो जो प्रकरण चल रहा था उसकी स्थापना के लिए, जो पीछे हेतु कहे गए थे वो इस बात को भी सिद्ध करते हैं, एक तो ये हो गया, और दूसरा परिशेष के जनाने के लिए भी। परिशेष तब घटेगा जब आत्मा का भी की भी प्रसक्ति हम पहले स्वीकार करें, शरीर इंद्रिय मन चेतन नहीं हो सकते। मान लो तीन ही प्रसक्तियां होती हैं और तीनों में निषेध कर दिया तो किस में घटाएंगे फिर? तीन से अतिरिक्त कोई है नहीं तो कैसे घटाएंगे हम? प्रसक्तों में से ही जो शेष बचेगा तब तो शेष बचने के लिए पहले आत्मा की सिद्धि भी तो आवश्यक है। वो आत्मा की सिद्धि कैसे होगी? यथोक्त हेतुओं से, जो पीछे हेतु कहे गए थे वो हेतु यहां क्यों स्मरण कराए जा रहे हैं? एक तो अपने उस बात इस बात को सिद्ध करने के लिए कि वो हेतु इसको भी सिद्ध करते हैं, दूसरा परिशेष को जनाने के लिए भी। परिशेष तब घटेगा जब आत्मा का अस्तित्व भी वहां पर पहले सिद्ध हो, और वो किन से होगा? पिछले वाले हेतुओं से, दर्शन स्पर्शन अभ्याम आदि हेतुओं से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध हुआ। तब अब जब हम परिशेष न्याय लगाएंगे तो शरीर इंद्रिय आदि में नहीं है, तो अब जो बच गया है कौन? आत्मा, उसका ये गुण है। तो आत्मा पहले सिद्ध तो होना चाहिए, वो सिद्ध पहले वाले हेतुओं से हुआ था, दोनों के लिए हुआ। इन्होंने कहा परिशेष ज्ञापनार्थम एक बात, और प्रकृति स्थापनादि ज्ञानार्थम च, ये दो कारणों से यथोक्त हेतुपपत्ति वचनम। सूत्र में जो यथोक्तोपपत्ति पत्तेश्च ये जो कथन किया, ये क्यों किया उसका प्रयोजन बताए। दो प्रयोजन है, परिशेष को भी ये सिद्ध करता है, यथोक्तोप हेतु यदि यहां नहीं लेंगे तो परिशेष भी हमारा बन नहीं पाएगा आत्मा विषय, और वो स्वतंत्र रूप से भी आत्मा उन्हीं हेतुओं से ज्ञान गुण आत्मा का भी सिद्ध होता है, दोनों बातें हो। अब इसका एक अन्य अर्थ कर रहे हैं, सूत्र में जो उपपत्ति कथन किया गया उसका एक अलग अर्थ कर रहे हैं जो अगले अनुच्छेद से। या पीछे वाली बात समझ में आ गई? बोलिए। देखिए सूत्र में जो ये कथन किया यथोक्त हेतुपपत्तेश, ये क्यों कथन किया गया, इसका प्रयोजन क्या है? इस पंक्ति के अंत में जो लिखा है ना यथोक्त हेतुपपत्ति वचनम इति, देख रहे हैं पंक्ति, यथोक्त हेतुपपत्ति वचनम, यथोक्त हेतुपपत्ति इसका वचन यानी कथन कहां पर? सूत्र में। सूत्र में ये कथन क्यों किया? एक तो ये कहते हैं कि भाई हेतु तो आप दे ही चुके थे, इसको यहां क्यों कह रहे हैं? तो कहा कि नहीं, वहां आत्मा की सिद्धि में ये हेतु कहे गए थे, वो ही हेतु आत्मा के ज्ञान गुण की सिद्धि में भी काम करेंगे। एक प्रयोजन हुआ, वो प्रयोजन क्या था? प्रकृति स्थापना आदि ज्ञानार्थम, प्रकृति स्थापना के ज्ञान के लिए कि ये प्रकृति की स्थापना इनसे भी होती है, एक बात हो गई। दूसरा एक और प्रयोजन बता रहे हैं कि ये जो आपने परिशेष कहा था, परिशेषात, परिशेष से भी, परिशेष न्याय से भी सिद्ध होता है कि ज्ञान गुण आत्मा का ही है, तो बोले उसकी पुष्टि के लिए भी ये हेतु है। परिशेष ज्ञापनार्थम, परिशेष के ज्ञापन के लिए भी ये हेतु है। क्यों है ये हेतु? यदि वो पीछे जो दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात् इत्यादि हेतु नहीं होते और उनसे आत्मा की सिद्धि नहीं हुई होती, और फिर हम ये अन्वेषण कर रहे होते कि ज्ञान गुण किसका है, तो किसका मानते? आत्मा का मान सकते थे क्या? प्रसक्त में ही तो लगेगा, जो प्राप्त है संभावित है, जो है ही नहीं उसमें कैसे घटा के देखेंगे? तो परोक्ष रूप से ये उसकी भी सिद्धि करने के लिए हो गया स्पष्ट। आगे देखिए दूसरा अनुच्छेद नीचे, अथवा उपपत्तेश्च इति हेत्वंतरम एव इदम्। ये जो उपपत्तेश्च है ये एक नया हेतु दिया गया है, नया हेतु प्रस्तुत किया गया है, पहले वाला नहीं। तो यथोक्तोपपत्ते इति, यथोक्तोपत्ति ये जो वचन सूत्र में है ये हेत्वंतरम एव इदम्, ये नया हेतु है, भिन्न हेतु है। वो क्या हेतु है उसको इससे आगे के वचन में कहा जा रहा है कि नित्य खलु अयम आत्मा अल्प विराम, ये आत्मा तो नित्य है। यस्माद् एकस्मिन् शरीरे धर्मम चरित्वा कायस्य भेदात् स्वर्गे देवेषु उपपद्यते, कि चूंकि एक शरीर में धर्म को करके आचरण करके भेदात यानी शरीर के नष्ट हो जाने पर स्वर्गे स्वर्ग लोक में जहां सुखद विशेष होता है वहां देवेशु उपपद्यते, वो देवताओं में चला जाता है, यहां मनुष्य शरीर था वहां देव शरीर मिल गया उसको, धर्म करके गया, ठीक है, प्रत्यभाव वाली बात है। इससे भी वो आत्मा का एक देशित्व हम सिद्ध कर सकते हैं, इसमें संकेत है। यहां से चल के वहां पर गया, भिन्न भिन्न जगह पर जा रहा है, इस शरीर को छोड़ के जा रहा है, तो वो एक देशी में ही घट सकता है, विच्छिन्न में ही घट सकता है, विभू में, सर्वव्यापक में नहीं घट सकता। तो चूंकि एक शरीर में धर्म को का आचरण करके शरीर के भेद होने पर, नष्ट होने पर स्वर्ग में देवेशु उपद्यते, भिन्न शरीरों में उत्पन्न हो जाता है। अब विपरीत कह रहे हैं, अधर्मम चरित्वा, और इस शरीर में अधर्म का आचरण करके देह भेदात, शरीर का भेद होने पर, देह भेद से यानी नष्ट होने पर, मृत्यु होने पर नरकेशु उपपद्यते, नरक योनियों में, नरक में भिन्न भिन्न जो योनियां हैं, इतर योनियां जो है वहां पर उत्पन्न होता है, वो कर्मानुसार शरीर की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार इति, अब उपपत्ति शब्द का खोल रहे हैं कि उपपत्ति क्या है, शरीरांतर प्राप्ति लक्षणा, भिन्न शरीर की प्राप्ति होना, इस स्वरूप वाली ही उपपत्ति है। उपपत्ति का मतलब क्या खोला, शरीरांतर, भिन्न शरीर की प्राप्ति लक्षण, प्राप्ति स्वरूप वाली, भिन्न शरीर की जो प्राप्ति है यही उपपत्ति है। उपपत्ति का मतलब हुआ पुनर्जन्म। जैसे हम उत्पत्ति शब्द बोलते हैं, उत्पत्ति शब्द बोलते हैं उसी अर्थ में उपपत्ति है। और वो कैसे पता लगता है कि शरीर उत्पन्न हुआ है, तो शरीरांतर की प्राप्ति ही जिसका लक्षण है, वो आत्मा उत्पन्न नहीं होता है, शरीरांतर की प्राप्ति ही उसका लक्षण है कि इसकी ये उपपन्न हुआ है, फिर से इसकी उपपत्ति हुई है, ये उत्पत्ति हुई है। सा सती सत्वे नित्ये च आश्रयवती, तो सा मतलब है सा उपपत्ति ही। ये जो उपपत्ति है, दूसरे शरीर में जन्म होना है, ये सत्वे नित्य सत्वे सती, नित्य सत्व के किसी वस्तु के होने पर ही आश्रयवती होती है, सिद्ध हो सकती है। इसके लिए हमें किसी नित्य तत्व को मानना होगा, और वो नित्य तत्व क्या है, वही आत्मा है। सत्व मतलब आत्मा के लिए भी आता है, वस्तु मात्र के लिए सत्व शब्द का प्रयोग होता है, मन के लिए भी होता है। वो कोई द्रव्य होना चाहिए जो नित्य है, नित्य के होने पर ही ये संभव है, नहीं तो नहीं हो सकती। अब इसके विपरीत जो मान्यता है कि जो जन्म मरण तो मानते हैं, नाश और उत्पत्ति तो मानते हैं, लेकिन एक नित्य अन्वित द्रव्य को नहीं मानते, उनका खंडन के लिए आगे बात चलाई जा रही है। वो क्या मानते हैं, वो मानते हैं बुद्धि प्रबंध मात्र हेतु निरात्मके निराश्रया नोपपद्यते इति। जो मानते हैं कि बुद्धि का प्रबंध मात्र है, प्रवाह मात्र है, केवल ज्ञान की संतति चल रही है, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, और कुछ नहीं, अलग से कोई चेतन नहीं है। ये हमारे अंदर क्या हो रहा है, ज्ञान ही तो बदल रहे हैं, और क्या हो रहा है, चाहे सुख है चाहे दुख है चाहे और कुछ है, इच्छा द्वेष ज्ञान जो भी हो रहा है वही तो परिवर्तन हो रहा है, इसके अतिरिक्त और कौन चेतन है, यही तो चेतन है। जैसे मन के लिए कह देते हैं कि मन क्या है, बस विचार ही तो, विचारों का समूह, विचार ही तो मन है, ऐसे ही ज्ञान आत्मा कौन है, बस ये जो ज्ञानों का प्रवाह है, संतति एक के बाद एक ज्ञान हो रहा है, बस यही आत्मा है और कोई नहीं, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। ज्ञान प्रवाह मात्र जो मानते हैं निरात्म के, जिसमें आत्मा नहीं है, अभी बिना आत्मा के ज्ञान प्रवाह जो मान रहे हैं, ऐसे में तो निराश्रया ये जो उपपत्ति है ये आश्रय रहित हो जाएगी, और न उपपत्ति थे वो उपपन्न नहीं हो पाएगी। कैसे नहीं होगी, उसको आगे खोल रहे हैं, आगे खोल रहे हैं। तो अगली पंक्ति में कहा, एक सत्वाधिष्ठानश्च अनेक शरीर योगा संसार उपपद्यते। संसार किसे कहते हैं, संसार उपपद्यते, संसार सिद्ध होता है, कब होता है, संसार कहलाता है कब, एक सत्वाधिष्ठान और अनेक शरीर योगा, एक सत्व के, एक आत्मा के अधिष्ठान वाला है लेकिन अनेक शरीरों का योग हो तो उसे संसार कहते हैं। संसरण होता है, संसार चलता है, हम इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में, दूसरे से तीसरे शरीर में जाते हैं, तो शरीरांतर योग तो होता है, अनेक शरीरों का योग होता है लेकिन एक सत्व के अधिष्ठान से होता है, वो अंदर एक आत्मा होता है जो भोक्ता या कर्ता होता है, उसको संसार कहा जाता है। एक बात हुई, आगे कहा, शरीर प्रबंधोच्छेदाच अपवर्गो मुक्ति इति उपपद्यते। और इस शरीर प्रबंध का जब उच्छेद हो जाता है, ये शरीर जन्म मरण चल रहा है, ये जब नष्ट हो जाता है तो अपवर्ग उसी को आगे खोल दिया, मुक्ति इति उपपद्यते, मुक्ति सिद्ध होती है। कब? यदि हम एक सत्व का अधिष्ठान वहां पर मानेंगे। मुक्ति क्या है फिर? यदि कोई ऐसा सत्व ही नहीं है जो मुक्ति में जाए, मुक्ति का सुख भोगे, वैसे शरीर नष्ट हुआ तो ज्ञान प्रवाह भी नष्ट हो गया, बस अब कुछ बचा ही नहीं, तो फिर मुक्ति क्या? किसकी मुक्ति? कौन रहेगा मुक्ति में? और यदि ये समस्त ज्ञान प्रवाह ही चेतन है या समस्त ज्ञान प्रवाह ही है, तो एक ज्ञान प्रवाह समाप्त हो गया एक शरीर में, अब दूसरा शरीर है वहां दूसरा ज्ञान प्रवाह शुरू हो रहा है, तो संसरण कहां हुआ कि इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाना? ये न तो संसार होगा और न मुक्ति हो सकती है यदि एक अधिष्ठान वाले चेतन को न माना जाए। ये बात आई समझ में? यदि एक चेतन को न माना जाए तो न तो संसार हो सकता है, न अपवर्ग हो सकता है, न मुक्ति हो सकती है। निरात्मक व्यक्ति मुक्ति को मानता है? मानते हैं ना, बिल्कुल मानते हैं, मुक्ति को मानते हैं ना, जो आजकल मानते हैं, जो इस तरह की मान्यता वाले हैं, बुद्धि प्रबंध क्षणिकवादी जो हैं, बौद्ध धर्म को जो मानते हैं, वो मुक्ति को मानते हैं, मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। उनकी परिभाषा क्या है? ये सब समाप्त हो जाएगा, प्रबंध का उच्छेद। तो फिर उनमें शून्यवाद भी है एक, तो ठीक है, आपको बुद्धि में संगत नहीं होता है तो क्या हुआ, जिनको संगत होता है वो तो स्वीकार करते ही है, तो उसका खंडन किया जा रहा है उसी तरह से कि संसार और मुक्ति हो नहीं सकती यदि आप किसी एक आश्रय वाले चेतन तत्व को, नित्य तत्व को नहीं मानते हैं, तो मुक्ति घटेगी ही नहीं। उसके योगदर्शन में भी आता है, व्यास भाष्य के अंदर ये चर्चाएं चलती हैं, तो बोले कि ये किस लिए कर रहे हो फिर आप, ये तपस्या क्यों कर रहे हो, ब्रह्मचर्य पालन क्यों कर रहे हो, ध्यान क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? यदि इस शरीर के प्रबंध के समाप्त होने के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है, तो कर किसके लिए रहे हो? ऐसा ही पाप पुण्य के लिए आएगा, हम जो पुण्य करते हैं किसके लिए कर रहे हैं? और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के लिए। तो संसार और अपवर्ग एक सत्व के अधिष्ठान पर ही संभव है। तो एक सत्व अधिष्ठानश्च अनेक शरीर योगा संसार उपपद्यते, और शरीर प्रबंधोच्छेदश्च अपवर्गो मुक्ति इति उपपद्यते। अब उनके खंडन के लिए आगे बोल रहे हैं, बुद्धि संतति मात्रे तु, यदि केवल बुद्धि ज्ञान की संतति ही है, क्रम केवल चल रहा है एक के बाद एक और कुछ नहीं है, निरात्मक है वो, तो बुद्धि संतति मात्रे तु एक सत्व अनुपपत्ते है, क्योंकि एक सत्व की, एक नित्य तत्व की अनुपपत्ति है, सिद्धि है ही नहीं, हर चीज क्षणिक है। न कश्चित दीर्घम अध्वानम संधावती, कोई एक ऐसा नहीं है जो दीर्घ तक इस मार्ग में चलता रहे, यानी ये संसार जो है ये मार्ग ही है, उसमें दौड़ते हैं जो हम एक जन्म से दूसरे जन्म में, तो न कश्चित दीर्घम अध्वानम संधावती, कोई दीर्घ काल तक चल ही नहीं सकता, कोई है ही नहीं कोई। न कश्चित शरीर प्रबंधाद विमुच्यते इति, और न ही कोई ऐसा है जो शरीर का प्रबंध समाप्त होने पर मुक्त हो गया हो, इससे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गया, तो वो मुक्त होने वाला ही कोई नहीं है आपके इसमें, तो जन प्रवाह मात्र है, तो ऐसा होने पर संसाराप वर्ग संसाराप वर्ग अनुपपत्ति ही अनुपपत्ति रीति, संसार और अपवर्ग की असिद्धि हो जाएगी, न तो संसार है पक्ष में न अपवर्ग है, और संसार और अपवर्ग असिद्ध होगा वो उनके पक्ष का बहुत दोष है, क्योंकि वो संसार भी मानते हैं और अपवर्ग भी मानते हैं, और संसार और अपवर्ग के लिए बहुत से विधि विधान भी बताते हैं, तो आप जिस तरह की मान्यता रखते हो उसमें तो संसार और अपवर्ग ही नहीं हो सकता, और जब संसार और अपवर्ग नहीं है तो आपके यहाँ जो सारे विधि विधान है, जो साधना है, वो भी व्यर्थ है, इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। मुक्ति बस इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाना, शांत, अभी जो समस्याएं हैं, दुख है, वो सब हट जाएंगे। नहीं, वैसे मरेंगे तो नया जन्म हो जाएगा ना, किसका मत पूछो वो तो फिर आप अनुभूत कोई चीज ले रहे हो, वो तो आप ऐसा लग रहा है कुछ भिन्न मान्यता वाले हो जो नित्य आत्मा को मानता है। कुछ कोई हानि नहीं है, दुख हट जाएगा, ये दुख रूप है, वो सारा वैराग्य का सारा खूब वर्णन है वहां भी, आप जो सुख सुविधाएं बोल रहे हो कि भाई ये तो सुख सुविधाएं सब छूट जाएंगी, फिर सुख सुविधाएं नहीं, ये तो बंधन रूप दुख रूप है, वो भी बोलते हैं, तो सुख सुविधाएं छूटेंगी नहीं, वो दुख छूट जाएगा, दुख छूट जाएगा। सोने के पिंजरे में पक्षी बंधा हुआ हो, बंद हो, उसको दरवाजा खोलते ही तो उसकी सारे सुख सुविधाएं छिन जाएंगी, सोने का पिंजरा भी चला जाएगा, वो खाने के लिए जो पात्र में रखा रहता है आके उसको देते हैं, पानी देते हैं, ये सब छूट जाएगा। नहीं, वहां से अगर निकल जाएगा तो वो सुख सुविधाएं छूट जाएंगी ना उसके, आपकी भाषा में बोल रहा हूं मैं, आपकी बात को इधर घटा करके बोल रहा हूं, उसको हाँ नहीं बोल रहे, सुख सुविधाएं छूट जाएंगी ना, इसलिए उसको निकलना नहीं चाहिए पंछी को वहां से। तो आपने तुरंत कहा नहीं, वो तो दुख है ना वहां पर, ऐसा ही वो भी बोलते हैं, आपने इन्होंने बोल ही दिया, वो तो दुख है वहां पर, यही तो वो भी कहते हैं और यही हम भी कहते हैं, यहां से वैदिक धर्म में भी यही कहते हैं, वो भी यही कहते हैं। तो दुख से तो छूटना प्रयोजन है। ये संवेदना जो ज्ञान है ना, बस यही, इसी को यही है ज्ञानों का प्रवाह ही आत्मा, ये जो संघात है ना पूरा, हाँ, जो अंदर बुद्धि है, नहीं संघात मतलब वो अंदर वाला भी लेके कर रहे ठीक है। तो देखिए, तो इसमें इन्होंने कहा कि आपके पक्ष में तो संसार और अपवर्ग की अनुपपत्ति होगी, असिद्धि होगी, आप संसार और अपवर्ग आपके सिद्धांत को मानने पर संगति नहीं लगेगा, उनके में अंतर विरोध दिखा रहे हैं, या तो आप संसार और अपवर्ग मत मानो और ठीक है बुद्धि का संतान मानते रहो, लेकिन आप संसार और अपवर्गी भी मानते हो तो ये बात आपके उस सिद्धांत से तालमेल नहीं खाती, संसार और अपवर्ग की सिद्धि आपके सिद्धांत के अनुसार नहीं हो सकती, और संसार अपवर्ग को मानना है तो एक नित्य तत्व मानना होगा जो अन्वित हो रहा है वहां पर। आगे, बुद्धि संतति मात्रे च सत्व भेदात, बुद्धि संतति मात्र जब मानते हैं तो वहां पर सत्व कैसा होगा, जो चेतन या जो भी माने वो कोई द्रव्य, तो सत्व का भेद होने से अलग अलग सत्व होंगे, एक तो रहेगा नहीं, नित्य पक्ष में तो एक ही है और इसमें तो एक रहेगा नहीं, वो चेतन तो मान रहे हैं किसी को लेकिन वो भी क्षणिक है, तो लेकिन उसमें आपका जो सत्व है, जो चेतन तत्व है, वो भी भेद होगा, उसका भी भिन्न भिन्न होगा, वो भी उत्पन्न और नष्ट हो रहा है। सत्व भेदात सर्वम इदम प्राणी व्यवहार जातम, अगर ऐसा मानेंगे तो ये जो सारे प्राणियों का व्यवहार समूह है, जितना भी व्यवहार हो रहा है सब प्राणियों का, सर्वम इदम प्राणी व्यवहार जातम अप्रतिसंहितम अव्यावृत्तम अपरिनिष्ठितम च स्यात्। तीन दोष बता रहे हैं, तो फिर तो ये सारा व्यवहार ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, समस्त प्राणियों का जो ये व्यवहार है सत्व का भेद माने तो, बुद्धि संतति मात्र माने सत्व का भेद माने तो प्राणियों का जो ये सारा व्यवहार है ये इस तरह का हो जाएगा, ये तीन दोष दिखा रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। वो तीन क्या चीजें हैं, तो पहला तो कहा अप्रतिसंहितम, संहित का मतलब होता है जुड़ना, संहित मतलब जो जुड़ा हुआ होता है, जैसे संहिता होती है जुड़ा हुआ होता है, प्रतिसंगत एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अप्रतिसंगत मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, असंबद्ध। समस्त प्राणियों के व्यवहार किससे संबद्ध माने जाएंगे, जब सब कोई एक नित्य सत्व तो है नहीं, सत्व का भेद है, तो ये प्राणी के व्यवहार किसके माने जाएंगे, किसी एक से नहीं जुड़ पाएंगे ना, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तो एक प्राणी ने, एक व्यक्ति ने जितने कर्म किए हैं वो किसके साथ जुड़ेंगे, कोई एक तो है नहीं, वो तो सत्व का तो भेद होता रहा, अलग अलग अलग अलग अलग अलग आत्मा किसके साथ जुड़ेंगे, जुड़ नहीं पाएंगे। हम ये नहीं कह सकते कि ये इसके हैं, इसी ने 10 साल पहले ये किया था, इसी ने 10 साल बाद में ये किया है, 10 साल पहले इसका ये व्यवहार था अब ये व्यवहार हो गया है, 10 साल पहले इसने ये काम किया था उसको ये पुरस्कार मिला है, 10 साल पहले ये किया था तो इसको ये जेल मिली है, दंड मिला है, ये सब कुछ जुड़ नहीं पाएंगे ना, अलग अलग होंगे। इसको दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है, कर्म के संदर्भ में आपकी परीक्षा में भी पूछा था, अकृत की हानि, नहीं कृत की हानि और अकृत का अभ्यागम, वही दोष है, वो जुड़ नहीं पाएगा किसी से। तो पहला क्या कहा इन्होंने, अप्रतिसंहितम स्यात, वो अप्रतिसंहित हो जाएगा, जुड़ नहीं पाएगा। आगे देखिए, आगे कहा अव्यावृत्तम। व्यावृत्त का मतलब होता है पृथक और अव्यावृत का मतलब होता है अपृथक। वो अपृथक हो जाएगा यानी घुल मिल जाएंगे सबके। पृथक पृथक मतलब हम जब ये कहते हैं ना एक आत्मा है, ये आत्मा अलग है, ये आत्मा अलग है, तो हम उनके कर्मों को अलग अलग कह देते हैं ना, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। पहले वाला जो था अप्रतिसंहितम, वो जुड़ नहीं पाएंगे, मतलब वो एक व्यक्ति की दृष्टि से कि एक व्यक्ति इसके साथ वो जुड़ नहीं पाएंगे। अब जो कहा जा रहा है अव्यावृत्तम, यानी उसमें अपृथक तो रहेगा। अभी हम पृथक पृथक देखते हैं ना कि ये जो इतने सारे कर्म हैं ये इस व्यक्ति के हैं, ये इतने सारे कर्म हैं ये इस व्यक्ति के हैं। उन कर्मों को हम अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग स्वीकार करते हैं। और आपके पक्ष में जब यूं ही होगा तो वो कौन किसके हैं ये तो कह नहीं सकते, सब सबके हो जाएंगे। कर्मों का पृथक्त्व, व्यवहारों का पृथक्त्व नहीं हो पाएगा कि ये इसके हैं ये इसके हैं, ये कथन हम नहीं कर सकते निर्धारण। अपृथक अपृथक्त्व हो जाएगा, ये दोष है, जबकि पृथक्त्व होना चाहिए, ये जुड़ने भी चाहिए किसी एक के साथ और पृथक्त्व भी होना चाहिए अन्यों के साथ में। ये जो हम व्यवहार देखते हैं ये कर्म सारे एक के और ये दूसरे से भिन्न है, दोनों बातें हैं, एक के साथ में जुड़ना है और अन्यों के साथ से पृथक होना है, तो ये दोनों बातें आपके पक्ष में नहीं घट पाएंगी। और वो अव्यावृत्त हो जाएगा यानी अपृथक्त्व का दोष आ जाएगा। और आगे कहा अपरिनिष्ठितम च। परिनिष्ठित का मतलब निष्ठा कहते हैं अंत को, समाप्ति को, परिनिष्ठित मतलब पूरी तरह समाप्त हो जाना। तो ये जो संतान है ये अपरिनिष्ठित रहेगा आपके मत में, सब कभी समाप्त नहीं होगा। कैसे समाप्त हो सकता है, क्या कारण है कि ये क्रम जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाएगा, इसकी समाप्ति कैसे हो जाएगी, ये चक्र चल रहा है, प्रवाह चल रहा है, चल रहा है। इधर जब एक आत्मा को मानते हैं नित्य को, तब तो इसकी समाप्ति होगी, ऐसा करते करते इसने अपने को ऐसा बना लिया, ऐसा शुद्ध कर लिया, ऐसा ज्ञानवान कर लिया, ऐसी अविद्या हटा ली इत्यादि। वहां पर ये जो ज्ञान की संतति मात्र है, बुद्धि संतान मात्र है, तो इसकी समाप्ति कहां होगी जीवों के व्यवहार की, कहीं भी नहीं होगी, कोई कारण ही नहीं है कि समाप्त हो जाए। जैसे अब चल रहा है ऐसे ही आगे भी चलना चाहिए, क्यों रुक जाएगा वो, उसकी समाप्ति कब होगी, आपके में तो समाप्ति ही नहीं होगी। तो तीन दोष आएंगे, फिर से पंक्ति देख लीजिए, बुद्धि संतति मात्रे च सत्व भेदात। यदि बुद्धि संतति मात्र मानते हैं तो सत्व का भेद होने से, आत्मा के भिन्न भिन्न होने से, हर क्षण सर्वम इदम प्राणी व्यवहार जातम, जितना भी प्राणियों का समूह व्यवहार है वो एक तो अप्रतिसंहित हो जाएगा यानी उनमें संयोग नहीं होगा, जुड़ेगा नहीं, एक अव्यावृत्त हो जाएगा यानी उनमें अपृथकता रहेगी, पृथक पृथक नहीं बन पाएगा किसी का, और अपरिनिष्ठित हो रहेगा, उसकी समाप्ति नहीं होगी, निष्ठा समाप्ति नहीं होगी। आगे तथा स्मरण अभावो, और उससे स्मरण का भी अभाव होगा, यदि अन्य अन्य सत्व भेद है तो स्मरण भी नहीं होना चाहिए, कारण बताया न अन्य दृष्टम अन्य स्मरती थी, अन्य के देखे हुए का अन्य स्मरण नहीं करता है, यहां आपके तो भिन्न भिन्न हो रहे। आगे स्मरणम च खलु पूर्व जातस्य समानेन ज्ञात्रा ग्रहणम, अल्प विराम ले लीजिए। स्मरण क्या होता है, पूर्व ज्ञातस्य, पूर्व के जाने हुए का, समानेन ज्ञात्रा, और उसी ज्ञाता के द्वारा ग्रहणम, फिर से ग्रहण होता है, फिर से बोध होता है, जिसने जाना है उसी के द्वारा स्मरण फिर होगा, ज्ञाता समान होगा, उस समय भी वही था और स्मरण करने वाला भी वही होगा। कैसे, अज्ञाशिषम अमुम अर्थम जेयमिति, इसका उदाहरण दिया, मैंने इसको पहले जाना था, अमुम अर्थम, अर्थम को ही खोला है जेयम, पर्यायवाची बात है, अर्थम अर्थात जेयम, अज्ञाशिषम अमुम अर्थम या अज्ञाशिषम अमुम जेयम एक ही बात है, मैंने इस जेय को, इस वस्तु को जाना, तो पहले जाना था और अभी देख करके भी जो ये स्मृति आ रही है कि इसको मैंने पहले जाना था, ये जो नया ज्ञान हो रहा है ये एक ही कर्ता वाले का हो सकता है, भिन्न भिन्न कर्ताओं में ये बात नहीं घटती है। तो स्वयं एको जाता पूर्व जाता मर्तम गृहणाति, तो ये एक ही जाता है जो पहले था, वो पहले के जाने हुए वस्तु को गृहणाति अभी भी देख रहा है, जान रहा है, पहचान रहा है। तच्च अस्य ग्रहणम स्मरणम इति, इसका जो ये ग्रहण है उस जाता का आत्मा का, इसे स्मरण कहते हैं। तद बुद्धि प्रबंध मात्रे निरात्मके नोपपद्यते, ये जो स्मरण है बुद्धि प्रबंध मात्र को माने और निरात्मक माने, निरात्मक बुद्धि प्रबंध माने, उसमें ये नहीं घटता। बुद्धि का प्रबंध तो हम भी मानते हैं, जो सात्मक आत्मा को सात्मक मानते हैं, आत्मा सहित मानते हैं, बुद्धि का प्रबंध, ज्ञान का प्रबंध प्रवाह तो ये भी मानते हैं। एक के बाद एक ज्ञान आ ही रहा है, क्षणिक माना ही है इन्होंने ज्ञान को, एक के बाद एक उत्पन्न होता है, लेकिन निरात्मक मानेंगे तो ये नहीं घटेगा, सात्मक मानेंगे तो घटेगा ये। ठीक है, आगे देखिए 40वां सूत्र है, सिद्धांत ही अपनी बात को पुष्ट कर रहा है। बोलिए, स्मरणम तु आत्मनः स्वाभाव्यात्। तो स्मरणम तु आत्मनः, ये जो स्मरण होता है ये तो आत्मा का ही, उपपद्यते को जोड़ रहे हैं ये, अगली पंक्ति में देखिए भाष्य में उपपद्यते इति, उपपद्यते यहाँ पर हम जोड़ लेंगे। तो स्मरणम तु आत्मनः उपपद्यते, ये जो स्मरण है ये आत्मा का ही सिद्ध होता है। क्यों? उसके लिए हेतु दिया, ज स्वाभाव्यात्, जानने के स्वभाव वाला होने से, जो जानने के स्वभाव वाला है वही तो स्मरण करेगा, स्मरण भी तो जानना ही है, तो जिसका जानने का स्वभाव है स्मरण वही करता है, जो जाता नहीं है वो स्मरण भी नहीं करता है। मन हमें या चित्त हमें स्मरण में सहायता करता है, स्मृति का करण है, लेकिन स्मरता नहीं है वो, स्मरण तो आत्मा ही करता है जो जानने के स्वभाव वाला है। अश्य देखिए, तो उपपद्यते इति ये तो जुड़ जाएगा वहां पर, आत्मना एव स्मरणम अल्प विराम, आत्मा का ही ये स्मरण सिद्ध होता है, न बुद्धि संतति मात्रस्य, केवल बुद्धि संतति हो तो वहां स्मरण नहीं घट सकता। आगे तू शब्दो अवधारणे, तू शब्द जो सूत्र में दिया है स्मरणम तू, ये अवधारण या निश्चय के लिए है। कथम, कैसे? ये तू पूछा तो ज स्वभावत्वात्, ज स्वभावत्वात्, सूत्र में जो ज स्वभाव्यात है उसी को एक तरह से खोला, ज स्वभावत्वात्। आगे ज इति अस्य स्वभावः सो धर्मः, ज ये जो है इति अस्य, अस्य मतलब आत्मनः, आत्मा का स्वभाव है, तो स्वभाव शब्द को आगे खोल दिया, सो धर्मः उसका अपना धर्म है, स्वभाव का मतलब है अपना धर्म है उसका, निमित्तिक नहीं है ये, ज्ञान तो निमित्त से आएगा, ज्ञान तो निमित्तिक है, लेकिन जो जानने की सामर्थ्य है उसके अपनी है, स्वधर्मः। अयम खलु ज्ञास्यति जानाति अज्ञासीत इति त्रिकाल विषयेण अनेकेन ज्ञानेन संबध्यते, ये जो आत्मा है जाता ज, ये ज्ञास्यति भविष्य का जानूंगा, जानाति जान रहा है, अज्ञासीत जाना था, इति त्रिकाल विषयेण अनेकेन ज्ञाने, तीन काल से संबंधित अनेक ज्ञानों से संबद्ध होता है। तच्च अस्य त्रिकाल विषयम् ज्ञानम्, तो ये जो इसका तीनों कालों से संबंधित ज्ञान है, ये प्रत्यात्म वेदनीयम्, प्रत्येक आत्मा में स्वयं हमारे द्वारा जानने योग्य, हम सब अनुभव करते हैं प्रत्यक्ष है। क्या? जास्यामि जानामि अज्ञासिषम इति वर्तते, ये यथावत है। आगे तद यस्य अयम् स्व धर्मः तस्य स्मरणम्, तो तत् यस्य अयम् स्व धर्म, जिसका यह मतलब ज्ञान अपना धर्म है, तस्य स्मरण, उस आत्मा का ही स्मरण हो सकता है, वही आत्मा स्मरण करने वाला होगा, न बुद्धि प्रबंध मात्र से निरात्मकस्य इति, निरात्मक बुद्धि प्रबंध मात्र में ये स्मरण नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब आत्मा का ही स्मरण होता है, निश्चय है और कोई नहीं है, बताया तो नहीं उसे, नहीं अवधारण मतलब निश्चय हुआ, बिल्कुल निश्चय से और कोई नहीं। तो अब पीछे जो बात आई थी कि ज्ञान होता है एक साथ अनेक ज्ञान क्यों नहीं हो जाते, जबकि संस्कार भी वही है और आत्मा और मन का सन्निकर्ष भी हो गया, संयोग विशेष भी हो गया, तो सारे स्मृतियां स्मृति रूप ज्ञान एक साथ क्यों नहीं हो जाते, तो वह उन्होंने प्रणिधान आदि प्रणिधान लिंग आदि का कथन किया था, वो 27 कारण यहां पर अब बता रहे हैं। भूमिका में कहा स्मृति हेतु नाम अयोग पद्यात युगपत स्मरणम इति उक्तम। आपने ये पहले कहा था कि स्मृति के हेतुओं का के अयोग पद्य होने से एक साथ न आने के कारण से स्मरणम युगपत स्मरणम एक साथ स्मरण नहीं होता, ये जो आपने कहा था। तो अतः केभ्य स्मृति रूप पद्यते इति, तो किन उन कारणों से स्मृति की उत्पत्ति होती है उनको बताइए। तो स्मृति ही खलो, अब एक एक करके सारा बताएंगे। बोलेंगे प्रणिधान, निबंध, अभ्यास, लिंग, लक्षण, सादृश्य, परिग्रह, आश्रय, आश्रित, संबंध, आनंतर्य, वियोग, एक कार्य, विरोध, अतिशय, प्राप्ति, व्यवधान, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, उभयार्थित्व, नहीं भयार्थित्व, भयार्थित्व, क्रिया, राग, धर्म, अधर्म, निमित्तेभ्यः। इन सब कारणों से, ये केवल इन कारणों को गिना दिया, 27 कारण इन्होंने गिनाए हैं स्मृति के अलग अलग तरीके से। इनके सबके उदाहरण अब भाष्य के अंदर दिए जाएंगे, उसी तरह से और जगह भी हम लगा सकते हैं। तो उदाहरण मात्र है, अंत में इन्होंने खुद ने कहा है इस बात को, भाष्य में आएगा। तो प्रणिधान को पहले कह रहे हैं, तो सुस्मूर्षया मनसो धारणम प्रणिधानम, अल्प विराम, स्मरण करने की इच्छा से मन का जो धारण है, मन को कहीं लगाना है, इसे प्रणिधान कहते हैं। ईश्वर प्रणिधान भी शब्द आता है, ईश्वर प्रणिधान। तो स्मरण करने की इच्छा से मन को एक जगह पर लगाना, ये प्रणिधान है। वो ईश्वर में लगाते हैं तो वो ईश्वर प्रणिधान हो गया, और कहीं लगाना है तो वो प्रणिधान हो जाएगा। तो सुस्मूर्षया मनसो धारणम प्रणिधानम। आगे सुस्मूर्षित लिंग चिंतनम च अर्थ स्मृति कारणम। अर्थ यानी वस्तु की स्मृति का कारण क्या बनता है इसमें? तो कहा कि सुस्मूर्षित लिंग चिंतनम, स्मरण किए जाने वाले पदार्थ के किसी लक्षण के का जो चिंतन है वो अर्थ की स्मृति का कारण होता है। हमें किसी को स्मरण करना है तो उस वस्तु से संबंधित कुछ लक्षण का हम चिंतन करने लगते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को देखा और अब हमें उसका नाम याद करना है कि इसका नाम क्या है, इससे मैं कब मिला था, इससे क्या बात हुई, परिचित तो लग रहा है व्यक्ति। तो जो लक्षण अभी हमें दिखाई दे रहे हैं उस व्यक्ति में, ये हो गया सुस्मूर्षित लिंग चिंतनम, जो स्मरण किए जाने वाला है उसके लिंग का चिंतन, उसी के बारे में सोचते रहेंगे, उसके जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसको मैं अर्थ स्मृति का कारण बन जाएगा, जो हम जानना चाहते हैं उसके बारे में उसकी हमें स्मृति आ जाएगी। दूसरा, हमें केवल नाम आया, किसी पत्र भेजा किसी ने, अपना नाम लिख रखा है, नाम तो परिचित लग रहा है लेकिन व्यक्ति कौन है ये ध्यान नहीं आ रहा है, तो हम उस नाम पे ही फिर ध्यान देंगे, प्रणिधान करेंगे, तो उसकी अन्य चीजें भी हमारे को आ जाती हैं। अथवा दूरभाष पे बात कर रहे हैं, अब दूरभाष पे बात कर रहे हैं तो उन्हें नाम तो बोला नहीं अपना, और हम भी नहीं पूछ पाए, वो बड़ी उत्सुकता से बड़ी आत्मीयता से बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है जैसे कि बिल्कुल परिचित है। अब हम ये कहें कि मैं तो आपको पहचान नहीं पाया, तो भी उसको दुख ना हो जाए सामने वाले को, और अपना भी नहीं लगे कि देखो ध्यान ही नहीं रखता है, मेरे प्रति भावना ही नहीं रखता है, ऐसा कुछ मानसिक भाव रहता है। तो हम शब्द उसका सुन रहे हैं, बात भी सुन रहे हैं, अब स्मरण शुरू हो गया। तो ये तो सुस्मूर्षित लिंग का चिंतन है, उसकी आवाज हम कुछ पहचान रहे हैं, वो जो बातें बोल रहा है उसको थोड़ा सा पकड़ रहे हैं, अब उसके आधार पर हम हमारा स्मरण शुरू हो जाता है। उसका नाम क्या होगा, इसको ये कौन व्यक्ति है, अब ये जो हम प्रयास करते हैं, ये हमने कुछ लक्षणों पे प्रणिधान कर दिया उस विषय का, उस प्रणिधान से हमें स्मरण हो जाता है। वो प्रणिधान हम सबका तो एक साथ नहीं करते, एक एक करके ही करते हैं ना, तो जिसमें हम प्रणिधान करते हैं उसका हमें स्मरण आता है, उससे संबंधित बातों का हमें स्मरण आता है। ये एक बात हुई, प्रायः हम ऐसा करते हैं, ये प्रयत्न पूर्वक है, प्रयत्न पूर्वक है, कुछ जगह अपने आप होता है, आगे भी आएंगे, और ये विशेष प्रयत्न पूर्वक है। तो प्रणिधान करके हम याद करते हैं। आगे दूसरा कारण है निबंध। निबंध का मतलब बंध जानते ही है, जोड़ना, बंध होता है जैसे किताबें बंधी हुई रहती हैं, लेख होता है, पुस्तकें इत्यादि, ये बंधन, वो निबंधन ही है, बाइंड करना, बंध करते हैं बाइंडिंग, बाइंड करना, बंद करना है, एक ही बात है पुस्तक आदि का। तो इन्होंने भी ग्रंथ का कहा तो निबंध खलु, निबंध के दो तरह से व्याख्या करेंगे, पहली व्याख्या भी शुरू हो रही है, निबंध खलु एक ग्रंथोपयम, ग्रंथोपयमो अर्थानाम, अर्थों का एक ग्रंथ में उपयम, उपयम मतलब एक जगह करना, एकत्र करना, अर्थों का भिन्न भिन्न विषयों का एक ग्रंथ में इकट्ठा एकत्रित करना, ये संग्रह करना। आगे एक ग्रंथोपयता खलु अर्था अन्योन्य स्मृति हेतव, एक ग्रंथ में जो संग्रहित विषय हैं वो एक दूसरे की स्मृति के हेतु बन जाते हैं। कैसे? दो तरह से, अनुपूर्वेण क्रमशः भी और इतरथावा या बिना क्रम के भी स्मरण के कारण हो जाते हैं। अष्टाध्यायी में बहुत सारे सूत्र हैं, एक सूत्र वो ग्रंथ में निबद्ध है, बंधन है। अब एक सूत्र किसी को याद आया, ठीक है अष्टाध्यायी वालों से लेते हैं, एक सूत्र में बोलता हूं, या आप में से ही कोई बोले, कोई भी एक सूत्र बोलिए, हैं? चुटू। अब बाकी के मन में कौन सा सूत्र और याद आया वो बताना, सब अलग अलग है। चुटू के बाद में क्या आया? लशक वत्तद देते। औरों के मन में मतलब क्रमशः भी आ सकता है, वो उससे निबद्ध जो है क्रमशः भी आ सकता है और अक्रम भी आ सकता है ना। चुटू जैसा कोई दूसरा सूत्र भी किसी को याद आया क्या? है सच्चोटी आया। अच्छा, तो चुटू सच्चोटी कैसे पहुंच गए? है अच्छा, तो वो हमें कोई बात क्रमशः भी, जैसे ये न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं हम, और मान लीजिए हमें प्रतिज्ञा का याद आया, तो प्रतिज्ञा के बाद में हेतु, फिर उदाहरण, ये क्रमशः भी याद आ सकता है। और प्रतिज्ञा याद आई तो उसके अलावा कोई और भी विषय आ सकता है, कुछ और भी बात आ सकती है यार। प्रतिज्ञा के साथ साथ भी प्रतिज्ञा एक प्रमाण है, तो हम प्रत्यक्ष पे पहुंच गए और किसी पे पहुंच गए। शास्त्र में एक बात कही गई, मान लीजिए यहां निग्रह स्थान कहे गए, और निग्रह स्थानों के स्मरण के साथ साथ हमको जाति का और दूसरी चीजों का भी स्मरण हो सकता है, क्रमशः भी आ सकता है। अगर हमें क्रम याद है तो क्रम भी आ जाएगा, लेकिन क्रम याद नहीं है। अब जैसे निरुक्त पढ़ रहे हैं तो निरुक्त का सारा क्रम तो याद नहीं है, लेकिन निरुक्त की एक बात अगर बोली जाए तो कुछ ना कुछ दूसरा जो हमारे को याद आएगा वो हम सबको अलग अलग आएगा, आएगा निरुक्त से संबंधित ही, निबंधन है ग्रंथ से संबंधित आएगा, लेकिन बिना क्रम के भी आ सकता है, तो दोनों तरह से हो सकता है। तो इन्होंने ये कहा अन्योन्य स्मृति हेतव अनुपूर्वेण इथर्थावा भवंती थी। ये निबंधन का पहला अर्थ पूरा हुआ है। निबंधन में दो प्रकार बता दिए, पहले अर्थ में भी दो प्रकार के, अनुपूर्वी या तो बिना अनुपूर्वी के। अब दूसरा निबंधन का अर्थ कह रहे हैं धारणा शास्त्र कृतो वा प्रज्ञातेषु वस्तुषु स्मर्तव्यानाम उपनिक्षेपो निबंध इति। धारणा शास्त्र के द्वारा किया गया, धारणा शास्त्र को कुछ योग शास्त्र के नाम से भी बोलते हैं, अथवा वैसे भी धारणा किसी एक स्थान पर मन को टिकाना, धारणा शास्त्र से किया गया। इसमें होगा क्या? प्रज्ञातेषु वस्तुषु, जो वस्तुएं हमने ज्ञात हैं उनमें स्मर्तव्यानाम उपनिक्षेपो, जो स्मर्तव्य है उनको भी वहीं निक्षेप कर दिया, उसी में डाल दिया एक जगह, इसको भी निबंधन कहते हैं। एक जगह पे जो हमें ज्ञात है वहां एक जगह मन को टिका दिया, और जिसको हमें स्मरण करना है उसका उसी जगह निक्षेप कर दिया, तो वो चीज भी याद आती है। इसको एक दूसरी प्रक्रिया से देखिए, आजकल स्मृति वृद्धि के बहुत से उपाय बताए जाते हैं, उसमें कई तकनीकें बताते हैं, उसमें एक तकनीक ये बोलते हैं, मान लीजिए कहा कि आपको 20 या 25 नाम बोलने हैं, वो 20-25 नाम आपको सारे याद करने हैं एक ही बार बोलने से और क्रम से भी याद करने, तो यूं हम 20-25 नाम बोल दें तो याद नहीं रहेंगे और न क्रम याद रहेगा सामान्यतः। तो यूं कहते हैं कि आप ऐसी कल्पना करो कि जैसे आप एक कमरे में घुसे और उसकी कहानी बना लो, लेखनी, संचिका, टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर, घड़ी, ये सब बोलते चले गए तो यूं तो याद रहेंगे नहीं। तो बोले जैसे जैसे बोलते गए मन में कहानी बना ली, लेखनी, लेखनी लेने गया था, टेबल, टेबल पे देखा फिर मैंने, फिर कंप्यूटर उस पे रखा हुआ था, फिर घड़ी देखा समय कितना हुआ है। तो जितने नाम बोलते जाते हैं उनको एक कहानी में जोड़ लेते हैं। अब जब वो पूछते हैं अच्छा बताओ, तो वस्तुओं को याद नहीं करते हैं, उस कहानी को याद करते हैं। अच्छा मैं गया था, वो कहानी क्या थी, कमरे में किस लिए गया था, पेन, फिर कहां देखा था, टेबल के ऊपर, वहां कंप्यूटर रखा हुआ था, फिर देखा घड़ी देखी, फिर देखा नीचे कूड़ादान रखा हुआ है और पर्दा, मनुष्य, मकड़ी, कीड़ा, कुछ भी करते जाओ, गिलास, उसको कहानी से जोड़ते हैं। ये सिखाते हैं आजकल, ये प्रक्रिया करते हैं। अब इसमें क्या किया इन्होंने, जो प्रज्ञात वस्तु थी उसमें स्मर्तव्य को निक्षेप कर दिया। ये चीजें पता थी और एक कल्पना करते गए, एक कमरे में मैं गया, ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे। तो इन्होंने देखो लिखा, धारणा शास्त्र के तो हुआ प्रज्ञातेषु वस्तुषु, जो वस्तुएं ज्ञात हैं उनमें स्मर्तव्यानाम उपनिक्षेपो निबंधः, उसको स्मर्तव्य को डाल दिया। अब मान लीजिए कई बार नाम याद करने होते हैं, ये प्रयोग भी करते हैं, नाम कैसे याद रहे, तो जिनको ज्यादा याद रहते हैं या तो वैसे ही रह जाते हैं और नहीं तो तरीका बताते हैं। फिर अब किसी को कहा कि इनका नाम है श्याम सुंदर, प्रायत भूल जाते हैं, कैसे याद रहे श्याम सुंदर। तो या तो अब उस व्यक्ति से भी हमें जोड़ना है, श्याम सुंदर याद रखना भी जरूरी है, तो हम यूं याद रख लेते हैं कि या तो कोई श्याम सुंदर नाम का व्यक्ति जिसको हम पहले से जानते थे उसका चित्र साथ में ले आते हैं। अब वो व्यक्ति है और उस व्यक्ति का चित्र हमारे सामने है और उसके साथ साथ उस व्यक्ति का भी चित्र हमने जोड़ दिया, संबंध जोड़ दिया ज्ञात का, और उसका नाम श्याम सुंदर हमें ज्ञात है। और अब जैसे ही इसको देखेंगे इसके चित्र के साथ साथ वो चित्र याद आएगा और उस चित्र के साथ चूंकि नाम हमारा जुड़ा हुआ है, संबंध है, तो नाम भी याद आ जाएगा। इस संबंध जोड़ करके करते हैं, प्रज्ञात वस्तु में स्मर्तव्य का निक्षेप कर देते हैं। आई बात समझ में? अब जैसे मान लो इनका नाम अजय जी है, वो बार बार भूल जाते हैं, मान लो इतने व्यक्ति हैं, तो अपने अजय एक और भी नाम था वो देख लिया और उससे इनका संबंध जोड़ दिया, हाँ वो भी इस रंग रूप के थे, वो थे, तो जैसे ही अजय बोलेंगे तो पहले उनका चित्र नाम आएगा, तो उनका चित्र आते ही तो नाम आ ही जाएगा और फिर ये याद हो जाएगा। तो क्या है यहां पर, धारणा शास्त्र कृत ये प्रज्ञात वस्तुओं में स्मर्तव्यों का उपनिक्षेप कर देते हैं, निबंध करते हैं, ये भी एक स्मृति का हेतु होता है, ऐसे भी हम स्मरण कर सकते हैं। ज्ञात से हम अज्ञात को जानते हैं, ठीक है। अब मान लो वृद्धि राधा इच बोलने लगे, अब यूं याद आ नहीं रहा है, अब कैसे करें, तो उसमें कहानियां गढ़ लेते हैं ना, श्रोत्रीय अध्यापक धूर्तरी जाती, ठीक है। अब मान लीजिए वो श्रोत्रीय अध्यापक, श्रोत्रीय होते हैं ब्राह्मण, वेदपाठी आदि जो होते हैं, और अध्यापक, इनकी कैसी जाति होती है, धूर्त जाति वाले होते हैं, पाणी ने भी कहती है श्रोत्रीय अध्यापक धूर्तई जाति, सबसे धूर्त जातियां कौन सी होती है, श्रोत्रीय और अध्यापक, इन्होंने ही तो बिगाड़ रखा है, ब्राह्मणों ने ही तो बिगाड़ रखा है, ज्ञानियों ने ही तो संसार को बिगाड़ रखा है। अब वो हम श्रोत्रीय अध्यापक को पहले जानते थे, धूर्त जाति को जोड़ के कोई ना कोई कहानी हम इसमें जोड़ देते हैं कई बार याद करने के लिए, खासतौर से प्रारंभ में, बाद में तो वो याद हो जाता है उसके तरह। जैसे एक पौधा है उसको काकजंगा बोलते हैं, अब यूं नाम बोलते जाओ काकजंगा का, तो कौए की जांग जैसी उसकी डंडी होती है, काक माने कौआ और कौए की जांग होती है, तो उसका नाम है वास्तव में, कल्पित नहीं कर रहा हूं, काकजंगा एक औषधि आयुर्वेद की, तो उसका उसकी जो डंडा होता है कौए की टांग जैसी होती है टेढ़ी थोड़ी ऐसे, तो वो डंडी भी उसकी पूर्वी पे थोड़ी टेढ़ी होती है, काकजंगा, ऐसे नाम से याद आ गया। तो जो काक जंगा का कौवे की जांग हमने देखी थी, जो कि हमारे को याद थी, ज्ञात थी, उसमें इसको याद रखना है, उसको उस पर ढाल दिया हमने। तो ये धारणा शास्त्र के स्मृति का हेतु है। हम स्वभावतः भी ऐसा करते रहते हैं और प्रयोग करके हम इनमें से किसी को विकसित भी कर सकते हैं, ऐसे होता भी है और हम उसका अभ्यास भी कर सकते हैं। ये हो गया। अब आगे देखिए तीसरा कारण बताया, अभ्यास। अचर जी, प्रणिधान और निबंध में अंतर क्या है? प्रणिधान में तो हम उस किसी एक वस्तु के किसी एक लक्षण को देखा और फिर उसको याद करने लगे, ठीक है, वो वस्तु है और उसके एक लक्षण को देखे याद करने लगे, ये प्रणिधान है, अन्य को नहीं लिया। इसमें हमने ज्ञात वस्तु में स्मर्तव्य का निक्षेप किया, उसको वहां पर लगाया, जोड़ दिया, अब वो हमारी आगे स्मृति का कारण बनेगा। देखिए थोड़े मिलते जुलते भी हैं लेकिन शैली भेद है। अभ्यास, अभ्यास अस्तु समाने विषय ज्ञानानाम अभ्यावृत्ति ही अल्प विराम। तो अभ्यास किसे कहते हैं? समान विषय में एक ही जो है वस्तु विषय, उसमें ज्ञान की अभ्यावृत्ति बार बार दोहराना, जैसे कि हम स्मरण करते समय बार बार बोलते हैं सूत्र को, श्लोक को। अभ्यास जनित संस्कार आत्मगुणों अभ्यास शब्दे न उच्यते। यहां पर जो अभ्यास शब्द कहा गया है इसका मतलब है अभ्यास से उत्पन्न होने वाला संस्कार जो कि आत्मा का गुण है वो अभ्यास शब्द से कहा गया है। यानी संस्कार से भी हमें स्मृति आ जाती है, हम बार बार करते हैं उससे संस्कार पड़ जाता है, संस्कार से भी हमें स्मृति आती है, ये तो प्रसिद्ध है ही। आगे सच स्मृति हेतु समान इति, और ये स्मृति का हेतु जो है ये समान होता है, समान विषय में स्मृति करता है, जिस चीज का संस्कार है उसी की स्मृति लाता है। अन्य जो चीजें हैं उसमें हम कहीं और मन लगाते हैं, याद कुछ और आता है। ये क्या है? अभ्यास वाला, संस्कार वाला, जो हमने याद किया वही आता है, जिसका संस्कार है वही चीज आती है। स्मृति भी दो तरह की है, जिसका है वही आएगा और एक है उससे भिन्न चीजों का आना है, ये समान विषय है। आगे लिंगम पुनः, लिंग जो है वो कई तरह का होता है, उसका पहला कहा संयोगी, दूसरा कहा समवायी, तीसरा कहा एकार्थ समवायी और चौथा कहा विरोधी चैति, चार प्रकार से हुआ। चारों के उदाहरण देंगे उससे ये चारों शब्द समझ में आ जाएंगे। तो संयोगी का कहा यथा धूमो अग्ने है, जैसे धुआं अग्नि का लिंग बनता है, कैसे स्मृति कराता है? तो संयोगी, क्योंकि उनमें संयोग होता है, एक चीज होती है तो दूसरी भी वहां पर होती है, यहां पर स्मृति का कारण ये संयोग है, ये भी लिंग है, अनुमान वाला जो लिंग था उस तरह से। दूसरा है समवायी, समवायी मतलब उसी में रहने वाला, जैसे कि गौर विषाणम, गाय का सिंह, तो सिंह को देख करके गाय का स्मरण आ जाता है, वो समवायी है। सिंह कहां रहता है? गाय में ही तो रहता है, तो जो चीज जिसमें रहती है उससे भी ज्ञान हो जाता है हमारे को, ये भी उसका लिंग है। वी के ऊपर रेफ की मात्रा ले लीजिए, क्या कह रहे हैं? नहीं, धुआं अग्नि अलग अलग रहते हैं, वो संयोगी का उदाहरण है, धुएं के अंदर अग्नि नहीं, जहां हम धुएं से अग्नि का अनुमान करते हैं वहां अलग अलग है वो, या सिंह को देख करके हमें, जब कभी सिंह देखा और आप कमरे के अंदर बैठे हो और कोई कमरे को आपको ठक ठक करके और अंदर घुसने की कोशिश कर रही है गाय, बैल ले लो, कोई भी ले लो, उस स्थिति में गौर विषाणम जो हुआ ये संयोगी का उदाहरण हुआ। आगे देखिए पाणी पादस्य, हाथ को देखा तो पैर का भी अनुमान हो गया, अब ये संयोगी भी नहीं है और न समवायी है, ये न तो संयोगी है न समवायी, ये एकार्थ समवायी है, ये दोनों शरीर में लगे हुए हैं, हाथ और पैर एक ही वस्तु में रहते हैं, दोनों एक ही वस्तु से जुड़े हुए हैं, इसलिए एक से दूसरे का स्मरण आ जाता है। एक तो सीधा सीधा है, गाय और सींग में तो क्या अंतर था? सींग गाय में ही थे, उसका स्मरण हुआ था, और यहां हाथ और पैर किसमें? शरीर में लगे हुए हैं, तो उसका हमें ज्ञान हो जाता है, हाथ को देखा तो। अब जैसे सींग को देख करके उसके कान का स्मरण आ जाए गाय का, इसका ऐसा सींग वाले के ऐसे कान होते हैं, अलग अलग गायों के होते हैं ना, जैसे गुजरात की गायें होती हैं तो उनके सींग भी अलग होते हैं तो कान भी अलग होते हैं, ऐसे तो मान लो सिंह को देख के कान का अनुभव होगा तो अनुस्मरण होगा तो ये तो होगा एकार समवाय, लेकिन सिंह को देख के गाय का स्मरण होगा तो ये होगा समवाय, एकार समवाय। और विरोधी चयति, विरोधी का भी होता है। एकार समवाय का एक और उदाहरण दे रहे हैं, रूपम स्पर्शस्य च, रूप जो है वो स्मरण स्पर्श का भी स्मरण करा देता है। रूप जिस द्रव्य में रहता है उसमें स्पर्श भी रहता है, ये एकार समवायिता है दोनों की, एक ही अर्थ में दोनों रहते हैं, एक ही वस्तु में आपस में। और विरोधी का कहा अभूतम भूतस्य इति, जो न होना है वो भूत का विद्यमान का, अविद्यमान विद्यमान का स्मरण करा देता है। जैसे कि वृष्टि का न होना वायुवभ्र संयोग को, विद्यमानता को बता देता है, ये विरोधी को बता देता है। ये भी एक तरह का लिंग हुआ, लिंग के भेद कर दिए। आगे कहा लक्षणम, इसमें लक्षण कैसे बनेंगे, तो पशु अव्यवस्थम गोत्रस्य स्मृति हेतु, पशु के अवयव में स्थित कोई चिन्ह जो गोत्र की स्मृति का हेतु होता है। गोत्र कैसे, विदानाम इदम, गर्गानाम इदम, ये विदों का है और ये गर्गों का है। जैसे गांवों में अपनी अपनी भेड़ों के, बकरियों के, गायों के चिन्ह लगा देते हैं ना, समूह के समूह जंगल में जाते हैं, इधर से उधर हो जाते हैं, तो अलग अलग कुलों का, अलग अलग गोत्र वालों के अलग अलग चिन्ह होते हैं गांव में व्यवस्था के लिए, ये उनकी है, ये उनकी है। उन चिन्हों को देख करके, चिन्ह किस पे थे, पशु पे थे, लेकिन चिन्ह को देख करके हमें याद किसका हो गया, उन व्यक्ति उन गोत्रों का, उनका स्मरण आ गया, क्योंकि ये स्मरण उनके होते हैं। आगे सादृश्यम, सादृश्य को देख करके चित्रगतम प्रतिरूपकम देवदत्तस्य इत्येवम आदि, चित्र में स्थित कोई प्रतिरूप है यानी चित्र बना हुआ है, उसको देख करके, किसी व्यक्ति का चित्र हो, चित्र को देख करके हमें उस व्यक्ति का स्मरण आता है ना, कैसे आ जाता है, उसका प्रतिरूप है, ये भी एक स्मृति का कारण है, किसी को चित्र को देख करके हमें उसका स्मरण आ जाता है। और किसी की समानता देखते हैं हम, किसी की चेहरे की आकृति की समानताएं होती है कई कईयों में, तो उसको एक को देख करके हमें दूसरे का स्मरण आ जाता है। तो सादृश्यम चित्रगतम प्रतिरूपकम देवदत्तस्य इत्येवम आदि। परिग्रहात, परिग्रह से भी स्मरण आता है, कैसे, तो स्वेन वा स्वामी, स्वामी न वा स्वम स्मर्यते, स्व का मतलब है वस्तु और स्वामी का मतलब है उसका जो अधिकारी होता है, जिसकी वो वस्तु होती है। तो वस्तु को देख करके स्वामी का स्मरण आ जाता है और स्वामी को देख करके उसकी वस्तु का स्मरण आ जाता है, ठीक है। किसी व्यक्ति की चप्पल देख करके, किसी व्यक्ति की कार देख करके, उसको देखते ही उसका स्मरण आ जाता है, और व्यक्ति को देखा तो उसकी किसी वस्तु का भी स्मरण आ जाता है, ओए उसका बंगला बहुत अच्छा है, ठीक है, उसकी लेखनी बहुत अच्छी है, उसकी कार बहुत अच्छी है, ऐसे उसका मोबाइल बहुत अच्छा है, व्यक्ति को देख करके उसकी वस्तुओं का भी स्मरण आ जाता है। आगे आश्रयात, आश्रय से भी ग्रामण्या तदधीनम स्मरत संस्मरति, जो ग्रामणी मतलब नेता जो होता है सरपंच आदि, उससे उसके स्मरण से, उसके देख, उसको देखने से उसके अधीन जो गांव है या व्यक्ति है उनका भी स्मरण आ जाता है। और आश्रिता जो आश्रित है उससे भी, तदधीने न ग्रामण्यम इति, जो उसके अधीन है यानी गांव को देख के या उस गांव वालों को देख करके उसके जो नेता या ग्रामणी है नेता का भी स्मरण हो जाता है। संबंधात, संबंध से भी, अंतेवासिना युक्तम गुरु स्मरति, अंतेवासी से युक्त हुए वे गुरु का स्मरण करता है, शिष्य को देख के गुरु का स्मरण आ जाता है। ऋत्विजा याज्ञमिति, ऋत्विक को देख करके और उस वो जो चीज यज्ञ कराने वाला होता है, ये कार्य करता है, ये करता है, उसका स्मरण आ जाता है संबंध से। आनंतर्यादिति, आनंतर्य से भी स्मरण आता है, करणीयेषु अर्थेषु, जो हमें करना है इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, वो आनंतर्य से याद आता जाता है। ऐसे कई बार यज्ञ आदि होते हैं, यूं कोई पूछो कि भाई कौन कौन से काम करने हैं तो क्रम नहीं बता पाते, याद नहीं, मंत्र नहीं बता पाते क्रमशः, जिनको पक्का याद है वो तो बता देंगे, लेकिन उनको कहें कि भाई आप बोलो, अब वो बोलने लगेंगे तो एक के बाद एक बोलते चले जाएंगे, क्रिया करने जाएंगे तो सारी चीजें एक साथ कर देंगे, लेकिन अगर उनको उनसे पूछने लगे तो नहीं होगा। तो जो ये क्रम है वो भी हमें ये याद आ जाता है आनंतर्य के कारण से, आनंतर्य के कारण से हमें कोई चीज याद आ जाती है। और वैसे भी आप देखिए जो मंत्र के क्रम भी हैं, एक के बाद एक, एक मंत्र जैसे ही पूरा किया तो अगला मंत्र हमें क्यों याद आ जाता है, अनंतर्य के कारण, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, अनंतर्यात वियोगात, वियोग से भी हमें स्मरण होता है, ये न विप्रयुज्यते, जिससे वो अलग होता है, तत् वियोग प्रतिसंवेदी, तो उसको वो वियोग का प्रतिसंवेदी यानी वियोग को अनुभव करने वाला है, तो तम भृशम स्मरति, उसको बहुत याद करता है, जिससे वियोग हो गया, वियोग चाहता नहीं था लेकिन जिससे वियोग हो गया उसको भी बार बार स्मरण करता है वो। आगे एक कार्यात, एक कार्य होने से, जिनके दो के समान कार्य होते हैं, तो कर्तंतर दर्शनात कर्तंतरे स्मृति ही, भिन्न कर्ता के देखने से दूसरे कर्ता का भी या उनकी भी स्मृति हो जाती है, एक सुनार को देखा तो किसी दूसरे सुनार की स्मृति हो गई, एक अध्यापक को देखा तो अपने पूर्व किसी अध्यापक की स्मृति हो जाती है। विरोधात, विरोध से भी होता है, विजिगीषमाणयो अन्यतर दर्शनात अन्यतर स्मर्यते, जो जिनमें विजिगीषा है, एक दूसरे को जीतने की इच्छा है एक से दूसरे को, तो उनमें एक को स्मरण करके दूसरे का भी याद आ जाता है, राम को सुनते ही रावण की स्मृति आ जाती है ऐसे। तो इतना ही रखते हैं, प्रणाम।